Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Op deze maandagavond blikken we natuurlijk met ons sportforum terug op de afgelopen sportweek. Waarin FC Twente de felbegeerde derde plek in de Eredivisie pakte. En Tadej Pogacar en Demi Vollering domineren in de wielerkoersen. Max Verstappen misschien wel juist veel meer tegenstand krijgt op dit moment van Lando Norris. We gaan het allemaal bespreken met oud-voetballer en ESPN-analist Kees Kwakman, AD-sportjournalist Arjan Schouten en met wielercommentator van de NOS, Andries Lemain. Welkom en voor degene die nog nooit geweest is, we beginnen altijd met de warming-up. Staat u allen klaar? Loop wat op de plaats. Ja, hup. En dan vragen we jullie altijd om een moment voor ons uit te kiezen wat afgelopen week bij jullie is opgevallen. Andries Lemain, we gaan bij jou beginnen. Welkom. Jij wilde dit moment laten horen. Onze vriend Higler die de bal gaat halen en die gaat afluiten. En dan wint hier FC Twente met 2-1. Die hele, hele belangrijke wedstrijd. Want gaan zij, en laten we wel zijn, volkomen terecht Europa in als derde. Oftewel de Champions League. Ze rennen nu naar het uitvak. De spelers van FC Twente, maar ook de rood-witte vlaggen worden gezwaaid. Nou, vertel het maar. Waarom? Dit? Ja, nou, ik deed verslag van de etappe, de bergetappe in de Giro. Ja. En met een schuin oog keek ik naar PEC Zwolle Twente. Ik ben een geboren en getogen Enschedeer. En mijn gedachten gingen toch een beetje terug naar een jaar of 15 geleden. Die gouden periode eigenlijk van Twente. Toen het de landstitel en de Champions League naar Enschede. En ik merkte dat mijn Enschedeze bubbel ook actief werd. Dus ik kreeg berichten van ja, er is veel gebeurd. Hè, afgelopen 15 jaar en de degradatie. Natuurlijk de afgelopen twee seizoenen. Ja, ging het ook eigenlijk alweer fantastisch als je bedenkt dat die keukenkampioendivisie nog niet zo lang geleden is. Maar dit, ja, met een beetje Twents drama, toch ja, tijdens die wedstrijd weer eventjes die derde plek die op het spel stond. De trots is nooit verdwenen bij Twente, maar dit maakt het toch wel weer af. En ze weten wel dat het voorronde is. Ja, ik weet het. Ik heb het toch vandaag even zitten nazoeken. Het is misschien wel schier onmogelijk, maar toch, het is Champions League. Komen we straks op. Kees Kwakman, goed dat jij er bent. Jij hebt een wat minder vrolijk moment. Bij jou viel de teleurstelling op de afgelopen week. Roda heeft een geweldig jaar gekend. En dat eindigt dan in mineur. Drie hele zwakke wedstrijden aan het einde van het seizoen. Roda bedankt het publiek wat er nog is. En druipt werkelijk af. Op het eigen veld in Kerkrade. Ja, dat was tranen in Kerkrade. In tegenstelling tot de vreugde twee weken ervoor. Afstraffing tegen NAC. Waarom is dit blijven hangen uit de afgelopen week? Nou, ik was bij die beide wedstrijden. En dat geeft ten eerste weer aan dat sport ontzettend mooi kan zijn. Maar ook de emotie, ja, ook het verliezen kan mooi zijn, vind ik. En ook zo onvoorspelbaar. En ook het voetbal. Dat je zegt het net zelf al. Roda twee weken terug op de schouders. En ze zijn twee weken verder. En er is niks meer van over. Dat hele elftal niet meer. Waren geen schim van zichzelf. En dan ook nog gewoon de play-offs van de keukenkampioendivisie. Sowieso überhaupt. Je denkt elk jaar weer. Ah, dat kan niet gekker. Ah, het gaat niet weer gebeuren. En de eerste de beste ronde pats. 0-5. NAC, die echt werkelijk wedstrijden die goed waren, op één hand waren ze te tellen. En die winnen daar met 0-5. Was er een beetje discussie over, ja, die play-offs en de nummer 3 tegen de nummer 8. Moet die nummer 3 dan niet een voordeel hebben? En nou, natuurlijk is die discussie misschien te voeren, maar het blijft toch de allermooiste competitie die er is, die play-offs. Ja. Je hebt nog een weekje te gaan, Kees. Ja. Dus, Arjan Schouten, tot slot, net terug uit Italië. En daar zag jij dit op de televisie. Sì, sì, sì, è stato espulso Allegri. Si toglie la giacca, la cravatta, si sta colorando la camicia. Voor de mensen die geen Italiaans spreken onder ons. Wat gebeurt hier? Wat is dit? Nou, je had ook geen Italiaans voor nodig. Nee. Maar dit is Juve-trainer Allegri die compleet door het lint ging. Ik landde woensdagavond laat op Florence Airport. En ik liep naar zo'n hotel. En je weet het wel, je gaat liggen op je bed. Ja. En je zet die tv aan en je hebt 600 Sky-kanalen. En je zapt. En ik zag opeens een vent, ik herkende hem wel, op gras. En die was alles uit aan het doen. Ze stropdas en ze Colbert en allemaal dingen op de grond aan het gooien. En ik dacht, heb ik nou een maffiafilm aangezet of een voetbalwedstrijd? Dus ik wist helemaal niet dat de Coppa Italia finale was. Maar ja, die ging volkomen door het lint. Ja. En ontslagen inmiddels. Ik heb de hele week... alle sportkranten die gingen alleen maar over hem. Zondag zag ik ergens met Max op de voorkant staan. Ik denk, nou, zal het dan toch over Max Verstappen gaan? Maar nee, was Massimo. Ja, ja. Vond je het ook terecht dat hij werd ontslagen? Ja, Juve geeft dan de uitleg. Het past niet bij onze standaarden en zo. Dan denk ik, het is volgens mij dezelfde club die zeer recent nog een groot omkoopschandaal heeft gehad. Weet ik veel wat allemaal. Dus ja, welke standaarden kan je nou nog loslaten op het voetbal? Ja, ik weet het niet. Ja, ja, hij zou, volgens mij was het al wel... Hij lag op de schopstoel. Ja, dus ik denk dat dit wel het mooiste, een mooie laatste zetje was voor de bestuurder. Het is interessant als je op standaarden beroep die je zelf niet hebt. Ja, het was ook wel gek. Hij kwam ook nog terug het veld op, gewoon om feest te vieren. En toen zeiden wat mensen. En toen zeiden wat mensen bij de huldiging van, hey, misschien even een beetje afzijdig houden. Hij wilde er niks van weten. En nu is hij dus weg. Goed, gaan we het hebben. We blijven in Italië over de laatste grote, laatste week van de eerste grote ronde van dit jaar. De Giro d'Italia natuurlijk. Maar van spanning lijkt allang geen sprake meer. Want er staat geen maat op. De Sloveen Tadej Pogacar van UAE Team Emirates, die na twee weken al een voorsprong van 6 minuten en 41 seconden heeft op de eerste achtervolger, Geraint Thomas. Die dominantie toonde Pogacar onder andere in de koninginnenrit van afgelopen zondag. Team Ireland's man can barely hold it, and here we go! He's off again, the history maker, off in pursuit of the legend this time of Eddie Merckx, who won on this mountain in 1972 in the Maglia Rosa, and that's the difference between Pogacar and everybody else in this bike race. Ja, en dat verschil was heel groot, wielercommentator Andries Le Mans. 4 ritzegens heeft hij al te pakken. Had jij verwacht, voorafgaand aan de Giro, dat hij zoveel beter zou zijn dan de rest? En we hebben nog een week te gaan, hè? Ja. Hij heeft er al 4 op zak. Gek genoeg was dit wel de algemene verwachting, dat als er niks gek zou gebeuren, dat Pogacar dit zou laten zien. Dan is er de hoop dat er toch één podiumklant tussen zit die echt aan hem gewaagd is, of dat Pogacar een mindere dag heeft. Het begon eigenlijk nog het meest verrassend, de eerste rit. Toen hij op weg leek naar meteen de eerste roze trui, maar verschalkt werd in de sprint door de Narváez van Ineos. Buiten dat is het een ongekende hegemonie. Ja, is het jammer, Kees, om naar de Giro te kijken als liefhebber? Ja, want we willen eigenlijk allemaal een Giro zoals vorig jaar natuurlijk. Hè, die op de slotdag werd beslist. Maar wat Andries zegt, je wist het gewoon van tevoren. En natuurlijk komen er dan wel in de voorbeschouwingen allerlei scenario's waarvan je dan hoopt, misschien rust hij wel uit als hij het roze heeft, want de Tour komt eraan en dat soort dingen. Maar ik denk dat hij zich zelfs nog ingehouden heeft een aantal keren. Dat de voorsprong nog veel groter had kunnen zijn. Ja, en dan is het inderdaad niet heel erg spannend om naar te kijken. En dan, maar goed, daarvoor moeten we naar de Tour wachten op de Tour. Alhoewel dat ook afwachten is met hoe de concurrentie eraan toe is. Ja, dus, nog Vingegaard dus. Ja, Roglic ook, Evenepoel. Pogacar zelf vond het dus disrespectful, hè? Dat er op voorhand dat eigenlijk dit gezegd werd, of dit gesuggereerd werd, wat we nu hebben zien gebeuren. Van ja, dit is niet respectful naar mijn concurrenten toe. Dat jullie doen alsof er maar één favoriet is. Maar ja, heeft het wel gelogen straft. Arjen Schout, jij volgt de sport, heel veel sporten, maar onder andere ook die sport waar we straks uitgebreid over praten, Formule 1, waar ook zo'n dominantie is. Mm. Je was in Italië, ging het ook veel over de Giro wat dat betreft? En wordt die vergelijking getrokken qua dominantie? Goh, nou in een Formule 1 perszaal gaat het heel weinig over wielrennen. Ja, gaat het allemaal dat is echt klein bier. Maar de dominantie in de sport is sowieso wel een thema, ja. Ja. Het lijkt soms wel of dat het steeds erger wordt. Ja, misschien is dat ook omdat je in de tijd zit en dat je dat nu beter absorbeert en niet goed op je netvlies hebt hoe dat in de jaren 70 ging. Maar ik heb in het wielrennen alleen nog maar dominante figuren meegemaakt. Ja. En in Formule 1 eigenlijk ook. Hè? Hamilton jarenlang en nu weer Max. Gelukkig Imola leek het net even anders. Maar... Nou, we komen daar straks uitgebreid op terug. Dan toch even, Andries, want het kan heel saai zijn, die dominantie. Maar kan Pogacar überhaupt saai zijn om naar te kijken, vraag ik me af. Want dat is wel iets anders. Precies, persoonlijk geniet ik er wel van. En als je het hebt over suprematie door de jaren heen. Het is wel saai geweest. De Skyploeg, dat was dan niet één renner. Ja, die deed het op een verschrikkelijke manier. De wedstrijd helemaal lam leggen en met een treintje de berg op knallen. En dan laatste mocht het afmaken. Ja, Pogacar doet wel verrassende dingen. In het voorjaar hebben we gezien dat de verrassing dan vooral zat in hoe lang wordt zijn solo. Gelukkig, het valt misschien nog wel mee inderdaad. Hij zegt wel dat hij wat gecontroleerder die laatste week gaat rijden met het oog op de Tour. Maar ja, voor de Italianen en voor de organisatie is het denk ik toch een feest dat hij daar rijdt. Waar heb je deze week bijvoorbeeld echt van genoten bij het Pogacar? Ja, ik kan er wel van genieten. Vooral omdat het verschil zo groot is. Op die voorlaatste klim rijdt hij 4 km/u sneller dan Thomas, oud-tourwinnaar, Martinez. Ja, dat zijn de beste renners ter wereld. Buiten dus dat elite groepje met Pogacar en mannen als Van der Poel. Nou, dat ook toch, hè, dat hij eigenlijk... Natuurlijk heeft hij zijn ploeg nodig. Die hebben alle grote wielrenners nodig. Maar als hij geen ploeggenoten bij hem heeft, dan redt hij het ook. En dat maakt hem natuurlijk ook een fantastische renner. Maar dat hij gisteren gewoon ook niet zo bijzonder dat hij in ritten waar je hem eigenlijk helemaal niet verwacht, dat hij ook nog als een soort schooljongen denkt, als hij eerste thuis zijn. Hij heeft twee keer de sprint aangetrokken. Maakt dat hem niet ook juist heel bijzonder? En sympathiek, denk ik, hè, dat hij zegt, nou, Molano wil ik nu laten winnen. Ik trek de sprint voor hem aan. Ja, dat ook bij zijn ploeggenoten, denk ik, maakt hem dat geweldige sympathiek. We maken natuurlijk die vergelijking tussen nu Max Verstappen en Pogacar, maar is het belangrijkste verschil niet dat je bij Formule 1 alle belangrijke concurrenten in dezelfde wedstrijd hebt en dat zijn grote concurrenten aan de Giro niet meedoen? Hoeveel is deze Giro dan waard, die overwinning, als hij hem straks binnen heeft? Ja, het is wel het verhaal van dit hele wielerseizoen tot nu toe, helaas. Ik moet hem iets breder trekken, want in het voorjaar hebben we dat ook gezien, hè? Van der Poel die het niet op het moment supreme opneemt tegen Van Aert, want die is gevallen. Vingegaard, die een vraagteken is voor de Tour. Maar goed, we moeten het altijd hebben over de mensen die er wel zijn. En dan vind ik het wel mooi dat Pogacar dus 7 minuten wegrijdt van de nummer 2 in het klassement. Ja, dat hebben we gewoon deze eeuw nog niet gezien. Ja, maar het verschil in de Tour was ook groot, toch? Vorig jaar, Vingegaard op Pogacar. Uiteindelijk wel, toen de veer eenmaal brak. Ja, dat klopt. Het is wel een diepe probleem in de sportwereld, of in de wielerwereld natuurlijk. Er gaan volgens mij al jaren stemmen op. Dit is ook een soort van Super League willen hebben. Dat je misschien een grote rondes van een week minder en dat je dan meer duels krijgt. Want de herkenbaarheid naar de fan toe is natuurlijk best wel moeilijk. Want je zit in de herfst zit je naar een heel ander wielrennen te kijken als nu in de lente. En een tennis, hè, heb je gewoon 4 momenten, dan zijn eigenlijk alle toppers er. Formule 1 heb je 25, waarschijnlijk als we dit over 5 jaar opnemen, heb je 35 momenten. Maar goed, dan zijn ze er wel. En die verzekering dat je weet waar je naar kijkt en dat het speelveld altijd een beetje hetzelfde is. Kijk, nu zijn de blessures, maar dat mist wielrennen natuurlijk wel. Nou ja, de dubbel Giro en daarna de Tour, die staat eigenlijk gelijk aan sportieve zelfmoord. Dat gebeurt bijna nooit. De laatste die dat deed was Tom Dumoulin, die werd dan 2 keer tweede. Dat Pogacar nu doet en het meteen ook heeft over dat hij het wel conservatief moet doen, of in ieder geval gereserveerd, om de Tour überhaupt te kunnen winnen. Ja, misschien is het gewoon niet te combineren. Nee, maar misschien zijn grote rondes die we in 1900 al deden ook niet meer helemaal van deze tijd, 3 weken lang. Wat vind jij, Kees? Ja. Ja, voor mij kunnen er niet genoeg grote rondes zijn. Want ik zit langs iedere toprenner zijn eigen grote ronde. Nee, maar zien we bijvoorbeeld maar ik snap wel wat hij zegt natuurlijk. We willen natuurlijk het liefst willen we alle 3 die grote rondes willen we. En alle sprinters en alle algemeen klassementmannen. Maar ja, dan moet die kalender anders ingedeeld worden. Dan moeten we misschien meer tijd tussen zitten. Ik denk dat 3 grote rondes sowieso niet gezond is voor die gasten. Maar dan inderdaad een week eraf of 4 rondes van 2 weken, ik weet het niet. Ja. Je zit vast in de historie natuurlijk. Ja. Ja. En dat is de ellende van de wielersport. En in een derde week komen de andere dynamieken naar boven. Ja. Dus dat zou ook zonde zijn als je die eraf haalt. Kijk naar een Tijmen Arendsman bijvoorbeeld. Die heeft altijd een slechte start. En eigenlijk ook altijd een goede laatste week. Zoals Steven Kruiswijk dat ook altijd heeft. Ja, als je die rondes korter maakt, dan hak je dat er ook af. Het is ook een uitputtingsslag. Dit is interessant, hè, want dit is dus een aanname bij Arendsman. Die terecht is, hè, begrijp ik goed, op feiten gebaseerd. Maar ik vind het buitengewoon merk. Waarlijk in een superprofessionele sport iemand zegt, ik ben de eerste week nooit zo goed. Komt mij heel erg merkwaardig over. De eerste 2 dagen zelfs, ja, klaar voor de start, blijkbaar niet. Het was wel een hele zwaar begin, die eerste 2 ritten. Maar hij heeft 4 minuten verloren. Ja, als je dat zou opschonen, dan zou hij nu 2e staan. Ik vind dat ook apart. Hè? Zou dat dan ten koste gaan van zijn 3e week, als ze ervoor zorgen dat hij op het begin wel oké is? Of zal dat gewoon eenmaal in zijn systeem zitten dat niet kan of iets? Want ik ben het helemaal met je eens. Dat is toch gek dat je dan ook maar een soort van accepteert. Ja, die eerste 2 dagen, ja. Oké, dan ben ik er niet. Je zat te denken dat je daar in de voorbereiding mee aan de wang... Het is nu iets anders ingedeeld. Hè? Had Romandie hier nog gereden, maar het is al 2-3 jaar het verhaal volgens mij bij hem. Het is elke keer weer, En er was wel wat commotie rondom een tweet van de vader van Arendsman. Ja, dit krijg je dus door het trainingsprogramma wat voor hem wordt opgesteld. Nou, die tweet werd wel snel verwijderd voordat we die nog konden teruglezen. Dat zei dan misschien wel iets, dat hij dan dus misschien zelf daar ook niet helemaal mee eens is. Ja, dat daar toch wat meer speelt. Ja. Kan hij... als hij aan dat aspect werkt, een serieuzere podiumrenner worden in grote rondes? Ja, en wil hij het? Het gek genoeg, je kan je vinger er niet helemaal op leggen bij Tijmen Adersman. Door die tijd die hij verliest, wordt hij weggeslagen uit het klassement. Dan wordt het nog duidelijker dat hij moet knechten voor Geraint Thomas. En daar gedijt hij dan goed bij. En dan denk je, hij is misschien wel beter dan Thomas. Komt hij terug in het klassement en dan wordt hem daar gevraagd, ga je nu ook voor een goede klassering? En dan zegt hij, waar hebben jullie het over? Dat blijft iets merkwaardigs. Alsof hij niet met die druk om kan gaan. En de rol als favoriet. Hij staat 19 seconden van de jongere trui, of een witte trui. Ja, daar is hij niet mee bezig, zegt hij. Ja, dat is onbegrijpelijk. Ja. Jij snapt het ook niet, Kees. Nee, ik snap dat inderdaad ook niet. Maar misschien wil hij de druk wegnemen bij zichzelf. Of ook nu, ja. En Ineos zegt, nee, wij hebben twee mannen in het klassement staan. En hij zegt zelf, nee, ik ben echt... Ik doe alles voor Thomas. En dat doet hij ook. Hè? Dus je ziet het ook terug in zijn koersgedrag. Hij zegt dienstbaar aan Thomas. Zo'n truien zijn heilig in het wielrennen. Ja. Dat moet toch als een rode lap werken. Snap jij waar het vandaan komt, Arjen Schout? Nee. Ja, hij staat knechtend zesde. Volgens mij, als je dan niet knecht, ben je gewoon podiumkandidaat. Ja. Dus het kan ook zijn dat hij er nog niet aan toe is. Hè? Hoe oud is hij? Een jaar of 5, 26? Nee, 24. Heel jonger nog? 24. Ja, misschien zit daar het wel in. Ik bedoel, bij Ineos zit het ook echt wel in zo'n stramien dat je er naartoe moet groeien naar zo'n positie. Ja. Toch is dat ook apart. Als laatste. Dat is niet alleen bij Aarsman. Zie je wel vaker renners gezien die je in knechtenrollen denkt. Nou, die zijn klaar voor het winnen het jaar erop. We gaan naar een andere ploeg, worden kopman. En op de een of andere manier, is dat zo'n druk verschil? Dat hoor je dan altijd, dan heb je de koers op je schouders en dat soort woorden. Zeg je het altijd van die woorden? Nou, als je de absolute kopman bent en je gaat zo'n grote ronde in. We hebben het net even gehad over de mythische status van een grote ronde en waarom die 3 weken duurt. Ja, dan kan je natuurlijk ook echt door het ijs zakken. Dus daar komt wel veel druk bij kijken. Ja, Dumoulin toch? Heeft het er ook over gehad toen hij is gestopt. Over dat continu maar die iedereen in zijn dienst moet rijden en dat hij daar moeite mee had. Ja, dus over een hele grote renner. En dan helpt het dus om, ofwel als schaduwkopman of als veel ploegen zeggen, we hebben meerdere mannen voor het klassement, zo'n ronde in te gaan. Maar ja, Adersman doet het er een beetje om, dat hij zichzelf dan meteen uitschakelt voor een goede klassering. Dan nog iets anders opmerkelijks, waar we ook wel van schrokken. Want de Belgische renner Jente Biermans, die viel gisteren in een metersdiepe ravijn. Gebeurde dus tijdens de 15e etappe. Wonder boven wonder klom hij er wel zelf uit en reed hij ook de etappe nog gewoon uit. Tegen Sportza vertelde hij zijn verhaal. Ja, het was toch wel best een heel zware val. Er zijn 4 ploegen mij komen zoeken. Ik lag 25, 30 meter in de ravijn. Het was even vol paniek. De eerste momenten kon ik ook niet meer bewegen. Ik was eigenlijk blijven tuimelen en dan tot stilstand gekomen rondom een boom. Dan hebben we heel lang onze tijd genomen omdat ik niet in de laatste groepetto zat, dus qua de tijd. En dan ben ik nog met de laatste groepetto, dankzij de steun van veel andere jongens, over de meet gekomen. Maar nu gaan we toch even radiocheck doen, want de heup en de voet voelt toch niet echt helemaal goed aan. Ook pijn aan de rug? Ja, enorm de heup, de onderrug. Doet echt wel heel veel pijn. Dus het was denk ik voor mij persoonlijk de zwaarste val in mijn carrière. Kees, je zat heel hard nee te schudden tijdens dit moment. Ja, dit is natuurlijk een bizarre sport. Het is te bizar voor woorden eigenlijk. Uh-huh. Je moet er ook niet te veel over nadenken. Ik denk sowieso, als je wielrenner zelf bent, als je zelf ook wel eens fietst, dat doe ik wel eens in Limburg ook, en dan ga je zo naar beneden. Het is het alleen maar in die remmen knijpen. Ik scheid zo in mijn broek. Uh-huh. Maar moet je nagaan wat die gasten. Maar ook hoe je dit vertelt. Van 25 meter, weet je. Ik heb helemaal tijd genomen. Hij kwam ook niet eens als laatste over de streep of zo. Hè? Er zaten er sommige nog een kwartier achter. Een groepetto achter hem. Ja, zei hij net. Ja, hij gaat toch maar even dat hij niet start morgen. Mag ik toch. Maar toch maar even een fotootje maken. Ja, anders is het te bizar ook niet echt waar in ieder geval. Is het niet te bizar dat je dan doorgaat? Moet je niet in bescherming worden genomen? En dat je ploegleider zegt, joh, we gaan gewoon even naar het ziekenhuis in plaats van de etappe uitrijden. Ja, dan zal die zeggen, we gaan ook naar het ziekenhuis, maar na de etappe. Ja, ik vrees dat die herhaaldelijke discussie over de veiligheid en over wat is verantwoord. Hè, er is al een hersenschuddingprotocol. Dat er meer aandacht voor is, is al heel wat toch wat ouderwetse wereld van het wielrennen. Het is ook een klassiek beeld, hè? Een renner die in het ravijn valt en er weer uitklimt. Ja, ik denk dat je hier niet zo heel veel aan doet. Ik ben nog steeds verbaasd dat ze met die kleding niks kunnen. Voor mij had DSM wel vorig jaar, of hebben ze die nog steeds zo'n broek, dat als je valt dat het niet snel scheurt? Ja, al. Ja. Ja, en dat heeft natuurlijk met warmte te maken en dat het gewicht, en dat willen ze allemaal niet. Dus jij hebt voor een parachute in je wielerpak? Nou, nee, maar ik heb het meer over... Kijk, als je in een ravijn valt, dan zal het niet veel helpen qua kleding, dat ben ik met je eens. Maar ik heb het meer over de valpartijen met het schaven over de grond, en we hebben Van Aert er weer bij zien liggen. En ja, dat blijf ik toch. Dat, ze kunnen zoveel. Maar, en dat, deze dat discussie is zo oud als het wielrennen zelf. En iedereen maar toen, kijk, 20 jaar geleden, Tom. En dan... Er is geen oplossing. Nee, maar ik ben blij dat je nee schudt. Of dat we het absurd noemen. En nog niet zo lang geleden, een jaar geleden, rond deze tijd van het jaar, hadden we het verongelukken van Gino Meder in de Ronde van Zwitserland. Als het dan misgaat, ja, dan is de hele wielerwereld in rouw gedompeld. En dan zeggen we, hoe moeten we dit veranderen? En een week later koersen we weer ergens anders op de wereld. Tot weer misgaan. Morgen gaan we in ieder geval niet over de Stelvio-koers, omdat we niet de sneeuwketting onder doen op de fiets. Wat gaan we wel doen? Ja, de Umbra-pas die is alsnog behoorlijk hoog, hoor. En voor het eerst deze Giro wordt er ook wat slechter weer verwacht. Nou, als we het dan toch hebben over wat kan Pogacar uit het lood brengen. Ik denk dat hij dit nog het meest vreest. Een verkoudheid of... we hebben gezien dat er een virus rondwaart in het peloton. Er zijn al best wel wat renners naar huis, onder meer Olaf Kooi. Vier loodzware bergritten komende week. Pogacar heeft gezegd dat hij niet per se op rittenjacht is. Dus misschien een kans voor de rest. Maar natuurlijk niet om het roze te bedreigen. Gaan wij naar Demi Vollering toe. Ja, want niet alleen bij de mannen als we het over Tadej Pogacar hebben. Maar ook bij de vrouwen is er sprake van eigenlijk één dominante factor. Demi Vollering won dit weekend de Ronde van Burgos. En voltooide daarmee een Spaanse trilogie. Door eerder ook de Ronde van Spanje en de Ronde van Baskenland al te winnen. Dat terwijl ze natuurlijk eerder dit jaar geen enkele voorjaarsklassieker won. Zeer indrukwekkende en ook hoopvolle prestaties. Met het oog op de Spelen, de Tour en het WK. Heb jij Kees Kwakman eigenlijk verbaasd over haar wederopstanding? Ik heb dit niet kunnen zien en volgen, sorry. Maar, terwijl je alles kijkt normaal. Dus ja, dat snap ik ook wel eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, op een gegeven moment dan zijn de uren op. Dus dat, nog een scherm erbij. Maar pas door de Andries ermee, want jij kijkt ook veel naar Demi Vollering. Is die wederopstanding verbazingwekkend voor jou? Ik vind het geen wederopstanding eigenlijk. Okay. Er wordt door sommige mensen nu echt gezegd, ze had een slecht voorjaar. Het is mislukt. De klassiekers zijn mislukt. Ik denk dat niet zo is. Het was wel opvallend dat ze met het gemak waar ze vorig jaar eigenlijk in het Waalse drieluik, de Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik, Bastenaken, Luik op, ja, eigenlijk alles, elke steile helling van iedereen wegreed, dat had ze nu niet. Maar ze nam daar wel het initiatief. Alleen er konden er één of twee bij blijven. Dat was het verschil met vorig jaar. Mm-hmm. In de wedstrijden die ze nu gewonnen heeft, ja, daar zitten echte lange beklimmingen in. Ja, maar dat is toch ook het grote verschil. Als Precies. het maar zwaar genoeg wordt, dan staat er geen maat op Vollering. En als het nog niet zo zwaar is, zijn er een paar die kunnen mee fietsen. Ja, alleen kon ze dat vorig jaar. En het voorjaar dus ook op de kortere beklimmingen. Haar ploeg was ook minder. Hè. SD-Works won vorig jaar echt alles. Maar ook Kopecky bijvoorbeeld dit jaar kon geen Ronde van Vlaanderen winnen. Dus dat helpt ook wel. Vorig jaar konden ze bij wijze van spreken verdelen wie er welke wedstrijd mocht winnen. Quartetten. Ja. Ja. Nou, misschien ook wel leuk, toch? Dat ze niet ook dat nog eens allemaal... Ja, natuurlijk willen we Nederlanders en Nederlandse willen we winnen, maar... Maar toch ook interessant, die randzaken rond Vollering in die ploeg. En dan roept iedereen met zo'n persconferentie geoefend. En die gaat dan uitleggen dat er niks aan de hand is en zo. En het zijn allemaal professionals. Dat speelt toch gewoon in zo'n ploeg? Ja, natuurlijk speelt het in die ploeg. En het speelt vooral bij Vollering zelf. Dus de onzekerheid over waar rijk volgend jaar. Nou, haar vriend is ook haar manager. Het is allemaal best wel een beetje spannend van wat is er nou waar en wat niet. Het begin van het seizoen werd gesuggereerd dat er een miljoenenbod lag bij de ploegen UAE. Of dat zo is, geen idee. Maar een aantal ploegen hebben ook al aangegeven dat ze Vollering niet willen tekenen of niet kunnen tekenen, financieel gezien. Dus de opties zijn wel naar van hand verminderd. En Vollering is wel een renster die een gevoelige persoonlijkheid die heel goed gedijt bij een omgeving waarin ze het vertrouwen heeft. En ja, dat zal bij SD-Works nu lastig zijn. En mevrouw, bij Red Bull speelde ook wat randzaken. Nee, maar het is interessant. Ja. Die voorsprong lijkt wat minder. En dan zeggen mensen, ja, maar dat heeft allemaal niks met elkaar te maken. Of heeft dat misschien toch ook iets met elkaar te maken? Ja, natuurlijk heeft alles met elkaar te maken. En dat is met Vollering natuurlijk ook. Ik bedoel, Er is gewoon best wel wat gebeurd, toch? Vorig jaar ook al dat gescheld met Kopecky, volgens mij. Ja, naar de Strade Bianca. In de finishstraat elkaar de huid vol scholden. Er zit gewoon frictie. En ik denk dat zij... Ik vind Vollering een geweldige topvrouw. Topsportvrouw. Alleen, er speelt altijd wel wat om haar. Ook in de Nederlandse selectie. Het was ze kon niet met die door een deur. En met Van Vleuten was het altijd een beetje haat en nijd. En... ja, dat neem je toch mee. En ook je kamp waar je naartoe gaat. En je zegt zelf al, niet alle ploegen willen haar. Ja, dat vind ik ook wel een teken aan de wand. Want ze heeft wel heel veel gewonnen. Haar hoofddoelen voor dit seizoen zijn en de Tour en het WK... en de Olympische Spelen. Ja, en ik denk dat je het ook in de goede volgorde zegt. De Tour blijft voor Vollering. Ja, ze is de beste klassementrenster van dit moment. Start in Nederland. Ja. En komt zo'n beetje door de achtertuin. Rotterdam. Finish op Alpe d'Huez, de Nederlandse berg. Nou, die is al heel lang niet zo Nederlands meer. Als je kijkt naar de overwinningen. Maar nu hebben we een goede kans. Heel oud voor zijn om dat een Nederlandse berg te noemen. En dan het wereldkampioenschap in Zwitserland, waar ze woont. Ik denk dat de Olympische Spelen wat dat betreft ook van ondergeschikt belang is. Oh ja, ondanks dat één keer in de vier jaar te winnen valt. Ja. Oké. Okay. Dat parcours, ligt dat er wel? Er zal wat meer klassiek parcours zijn. Ja, het is waar ze mee te vergelijken. Er zit een kort klimmetje in de finale lus die ze drie keer doen. Lorena Wiebes is ook kanshebster. Marianne Vos is ook kanshebster. Er zijn maar vier plekjes, dus dat wordt de komende weken bekend. En is Ansiga dan een hele puzzel? Kan ze alle drie winnen? Ja, dat kan zeker. Ja. Ja? En dan heeft ook niet een drukke kalender en vermoeidheid daar een negatieve invloed op. Dat je op ze die heeft verwachting. Nu een heel Spaans blok gehad, maar de komende weken zal ze geen wedstrijden rijden. En kan ze rustig toeleveren naar die drukke zomermaanden. En de ploeg waar ze naartoe gaat, dat is compleet gissen? Of is er stiekem toch, jullie weten altijd iets meer vast. Ja, daar hebben de koffietafeltje wel iets over gehoord, toch? De meest gerichte gok die gaat richting het Franse kamp van de FDG. Dat werd ook al voor de Vuelta zo gemeld. Er werd zelfs gesuggereerd dat ze een renster die nu voor die ploeg rijdt, daar een rit liet winnen. FDG wordt genoemd. Wanneer wordt eigenlijk de vrouwentour gereden? Want normaal zit dat in de week na de Tour de France. Nu zijn er de Spelen. Ja, bomvolle sportzomer, joh. Ja. Eerst de Tour en dan 2,5 weken de Spelen. En dan de maandag na de Spelen begint de Tour voor vrouwen. Gelijk door. Wauw. Kees, dan moet jij een paar schermen erbij gaan kopen. EK, Wimbledon. Kan je het allemaal bijhouden? Jongens. Wat is jouw prioriteit eigenlijk als je dan naar die sporten moet kijken? Ja, dat ging toch ook een prioriteit. Welke wil jij winnen? Ja. Ik hoop dat we het EK winnen. Dat nog wel. Ja. Nee, ja, dat zal uiteindelijk wel het EK zijn. Maar je kan tegenwoordig inderdaad zoveel doen met al die schermen. Je hebt een telefoontje, een iPadje. Ik heb nog een laptop. Maar je hebt maar twee ogen. Ja, ik heb gisteren ook naar acht schermen tegelijk gekeken. Weet je wat tennis top is? Ik neem dat tennis heel vaak op. En dan spoel ik door tussendoor. Ja, uitslag weet je, als weer... niet nee, dit is uitslag weet ik dan nog niet altijd. Dus dan zet ik de tv op pauze. En dan ben ik even bezig alles. En dan dat 18 keer stuiteren van Zverev, dat kan ik dan doorspoelen. en dan kijk ik. Ah, ja, jij kijkt gewoon de Formule 1, hè? Ik is een klein bier. Spoelt hij ook door. Ik zat in Italië ook naar dat schakelprogramma met Kees te kijken. Dus, oké. Okay. Ja, wat was het hoogtepunt? Wat? In van de schakelavond, ja? Ja, het afscheid van Bram van Polen vind ik wel heel mooi. Ja. Moeten we het daar zo meteen nog even over hebben? Want, een mooi bruggetje. Uitgebreid eredivisieblok. Ja, dat gaan we een half uur bespreken. Formule 1 doen we ook nog even, want jij bent er, Arjen. Nee. Als jij het wil, ruimen we er extra veel tijd voor. Wordt steeds spannender, dus gaan we langer over praten. Dat allemaal zo dadelijk na het nieuws van 10 uur. Praten we verder met Kees Kwakman, Arjan Schouten en Andries Lemem. Dus graag tot zo na 10 uur. NPO Radio 1, podcast. Hey, ik krijg echt van iedereen dat bericht doorgestuurd. We moeten hier iets mee, jongens. Ik bedoel, hier maken wij een podcast over. Gaat het dan echt gebeuren? Komen er straks dan echt profvoetballers uit de kast? In Germany there is a group of almost 40 players. They have fake lives. Hoe staat het nu met de acceptatie van LHBTI'ers? Feyenoord, de Kuip, moet gewoon de Kuip blijven. Zoals het is. Maar past daar geen regenboogvlag in dan? Ik vind van niet. Er is wel veel veranderd om ons heen, vind ik toch echt. Hè? De wereld is veranderd. Ja. De samenleving verandert. De Schaduwspits is terug. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl

4 minuten over 10. U bent terug bij het Sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Waarin we de nieuwe plaaggeest van Max Verstappen gaan bespreken. Blikken terug op de ontknoping van de Eredivisie. Wat was er nog belangrijk? Nou, die derde plek. En daar ging FC Twente mee vandoor. En een paar miljoen kleiden voor. En zal Arne Slot nou blij zijn dat hij is toegezongen door Jurgen Klopp? Gaan we allemaal bespreken met AD-sportjournalist Arjan Schouten, Kees Kwakman van ESPN en onze eigen NOS-wielercommentator Andries Lamet. Doen we na het belangrijkste sportnieuws. Beginnen met sportnieuws, wat eigenlijk geen nieuws meer is, maar voor de volledigheid doen we het natuurlijk toch. Arne Slot vertrekt namelijk definitief naar Liverpool. Beide clubs hebben de transfer bevestigd. Vertrekkend trainer Jurgen Klopp gaf gisteravond, of gisteravond was dat jij, al een voorzetje op die aankondiging. Arne Slot! La, la, la. Feyenoord ontvangt ongeveer 9 miljoen euro en volgens Britse media tekent Slot een contract voor 3 jaar. De vrouwen van Ajax hebben de beker gewonnen. Ze wonnen in de finale met 3-1 van Fortuna Sittard. Ajax eindigt tweede in de competitie, heeft een hele mooie Champions League campagne gehad. En als afsluiter pakken ze ook nog een prijs, de KNVB-beker. Dat is toch een mooie afsluiter en een mooi afscheidscadeau voor coach Suzanne Bakker. Ander voetbalbericht is dat Patrick van Aanholt vertrekt na 1,5 jaar bij PSV. Als klein kind, jeugdspeler en groot fan van PSV koesterde ik de droom om ooit voor het eerste elftal te mogen spelen. U denkt, wie zal dat geschreven hebben? Patrick van Aanholt op Instagram. En het is Antwerpen niet gelukt om Europees voetbal te halen. De ploeg van vertrekkend coach Mark van Bommel verloor met 1-0 bij Racing Genk. En daardoor grijpt het voor het eerst in 6 jaar naast een Europees ticket. Linette Beerstein vertrekt bij Juventus. Haar vertrek zat er al een tijdje aan te komen. Het is nog niet bekend waar Beerstein haar carrière vervolgt. En Suzanne Lamens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het kwalificatietoernooi van Roland Garros. De Nederlandse tennister won overtuigend met 6-1 en 6-0 van de nog maar 15-jarige speelster uit Frankrijk die een wildcard kreeg. En Ariane Hartono is uitgeschakeld. En de hockeyers van Kampong en Rotterdam strijden om de landstitel bij de mannen. Beide clubs plaatsen zich eerder vandaag voor de finale. Bij de vrouwen gaat de eindstrijd tussen Den Bosch en SCAC. Den Bosch versloeg Kampong en dat betekent dat de carrière van record international en multiwinnaar Liedewij Welten er nu definitief op zit. En wat er ook op zit, is het Eredivisie seizoen 2023-2024. Voor PSV en Feyenoord stond er in de laatste speelronde niet echt veel meer op het spel. Maar het was heel anders op de andere velden. Niet Dani de Wit, maar Mees de Wit die met zijn linker doet van dichtbij een meter of 5 afstand. Als AZ op een 1-0 voorsprong. Lange bal richting Pavlidis, kan koppen en scoren. 3-0 AZ. Ja, een heel belangrijk miljoenendoelpunt. 1-0 FC Twente. Er komt een rode kaart aan voor Dani de Wit. Oh, wow, 1-1. 1-1 is Wolle. Doelpunt FC Utrecht, Victor Jensen. 3-3, heel knap van FC Utrecht. AZ speelt eigenlijk de wedstrijd die past bij dit seizoen. Hij scoort 2-1 voor FC Twente. En daarmee is die derde plaats toch wel zo goed als binnen voor de Tukkers uit Enschede. Ja, en dus gaan we wat opvallende dingen uit het Eredivisie-seizoen bespreken. Feyenoord en PSV waren al lang nummer 1 en 2. Dus dat laat een klein beetje links liggen. Maar we gaan ook al een beetje vooruitblikken als we daar de tijd voor hebben. We gaan het niet meer over die Ibiza-trip hebben. Oh, wil je daar nog wat over zeggen, Kees? Nee, hoor. Okay. Mag goed, Kees. Mag jij. Nee, dan slaan we dat over. En gaan we het hebben over bijvoorbeeld dat de volgende Champions League-ticket. Dit is een miljoenenminuut voor FC Twente. Daar staat hij klaar van Wolfswinkel. De aanloop en hij scoort. Hij scoort 2-1 voor FC Twente. FC Twente verdient het om de Champions League in te gaan. Ja, doen we dus aan de hand van stellingen. Kees, wat vind jij hiervan? Ja, een dikke ja. Absoluut, ja. Ja, goed, als je zo voor de dag komt een heel seizoen. En na een succesvol vorig seizoen gaf ik het Jozef Oosting maar te doen. Belangrijke spelers die vertrokken. Hè? De hele voorhoede uiteindelijk. Met Michijan, Chenny en in de winter nog eens Ugalde. Ja, en dan zo voor de dag komen bij een nieuwe club. En het hele jaar eigenlijk bovenin meedoen. Met ook echt wel heel vaak gewoon heel leuk voetbal. En met name thuis hebben ze fantastische wedstrijden gespeeld. Ja, dan vind ik het echt een grote klasse dat je... Dat je als derde eindigt als Twente zijn. Ja, de stelling is ook een beetje tweeledig. Omdat het eigenlijk natuurlijk nog een voorronde ticket is. Zeker. Ja. Denk je ook dat ze met dit elftal die echte Champions League kunnen halen in de zomer? Nou, uiteraard ben je afhankelijk van de loting. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hadden bijvoorbeeld dit jaar hadden ze pech dat ze voor de Conference League tegen Fenerbahçe moesten loten. Ja, dat was nou net zo'n beetje de zwaarste tegenstander. Moet je wel aankunnen als je de Champions League wil halen. Zeker, nou dat soort ploegen ga je nu natuurlijk wel tegenkomen voor de Champions League. Maar goed, dat zijn dan ook normale tegenstanders. Ja, ze zullen echt wel wat versterking moeten halen. Gaan ook nu weer wat spelers verliezen. Ja, Weghorst hè, is de naam die natuurlijk rondgaat. Ja, dat zou echt heel erg leuk vinden, vind ik, als die naar Twente gaat. Linksbuiten, linksbek, rechtsbek. Want Brenet is weg, Smal zal weggaan. Dus er is wat werk aan de winkel. Maar ja, ik heb daar wel vertrouwen in. Andries, jij hebt je net al even opgeworpen als Twentenaar en Twente-supporter. Dat uit thuisverschil, want in Europa moet je nog wat verder weg dan dat je hier in Nederland moet. Waar zit dat in? Zit daar iets Twents in? Valt volgens mij wel mee, hoor, qua resultaten. Want Jozef Oosting was er elke keer een beetje geprikkeld over. Als er over werd, maar het is met name zeg maar, de overtuiging die ze thuis hebben. Maar ja, dat kan je niet loszien van maar is dat van nou het publiek, toch? Ik vroeg het een andere. Ja, sorry. Ja, dat is toch in principe bij bijna alle clubs, en zeker streekclubs, wat Twente toch is. Ze zitten net een beetje tussen op dat snijvlak van subtopper lange tijd. En misschien wel met dat grote achterland, waardoor ze bijvoorbeeld dus ook 15 jaar geleden wel droomden van structureel aan de top. Ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Dat het gewoon een echte topclub heeft dat verschil misschien minder. Ja, sowieso. Maar ik denk ook gewoon door de sfeer. Ze worden daar naar voren gestuurd. En dat blijft maar naar voren gaan en aanvallen. En dat heeft er echt mee. Ik heb dat zelf bij NAC mee mogen maken. Het veld is even groot, toch? Ja, maar toch, dat is wel iets. En dat is ook iets mentaals, hoor. Absoluut. Ik was vorige week bij NAC. Ik vertelde het net, die tegen Roda speelde. Nou, die speelden zoals ze het hele seizoen nog niet hadden gespeeld. Omdat dat publiek, dat ging toch tekeer. En die spelers die gingen ook gewoon... Ja, het was niet allemaal wat de trainer had gezegd. Ook gewoon met een bepaalde... Vanuit hun hart speelden ze. En dat zie je bij Twente ook heel vaak, vind ik, bij de spelers. En ja, uit is dat natuurlijk net even wat anders. Maar nogmaals, zeg het niet tegen Jozef Oosting. Want ze hebben net uit op een gegeven moment echt na de winter volgens mij best wel goed gedaan, hoor. We gaan het nog even precies uitzoeken. Ze versloegen daarmee AZ. Max Huibers had mij dat al aangegeven een aantal weken terug of gevraagd dat ze graag zouden doorgaan. En daar heb ik toen ook meteen aangegeven van, ja, dat ik dat uiteindelijk wel graag wil. De contractverlenging van Maarten Martens is een goede zet van AZ. Kees, dan starten we toch weer bij jou. Is dat een goede zet van AZ? Dat vind ik uiteindelijk wel. Het is ook gewoon... Iedereen moet wel even nadenken als we dit vragen. Nou ja, goed, dat is op zich al interessant. Komt misschien ook gewoon een beetje hoe Maarten Martens zich voordoet in de pers natuurlijk. En dat is niet helemaal fair. Want ja, een trainer kan wel heel erg goed lullen en interviews geven. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe hij zijn ploeg laat voetballen. En wat Max Huibers vooral ook zei was... Ja, ook in de mindere periode die er even was onder Martens heb ik hem gewoon van dichtbij meegemaakt. Heb ik gezien dat hij niet in paniek raakte, dat hij rustig bleef. Dat hij gewoon zijn werk bleef doen. En dat is hem heel goed bevallen in die afgelopen weken. En het is ook gewoon de visie van AZ om een trainer die al werkzaam is of was bij de club, om die gewoon de kans te geven. Hebben ze ook met Arne Slot ooit gedaan, om maar eens iemand te noemen. Nou, kijk eens waar die nu staat. Dus ja, ik snap het wel en vind ook maar een ander die het wil. Ze weten wat ze in huis hebben. Een jongen die ook de jeugd kent, want ik denk dat wel een dingetje is bij AZ. Ze moeten echt wat meer jeugdspelers gaan inpassen in het eerste. Want dat doen ze te weinig, vind ik. Wordt natuurlijk groot over gesproken, die jeugdopleiding. Nou, dan moeten ze nu ook een keer de kans gaan krijgen. Dus ja, ik snap de keuze wel. Ik zie jou veel knikken, Arjan, onder het verhaal van Kees. Ja, ik snap de keuze ook wel. Volgens mij voetbalt hij niet met zijn eigen selectie. Dat doe je bij AZ volgens mij nooit. Je krijgt een paar spelers en dan moet je het maar mee doen als coach. Ingestapt volgens mij dit jaar, toch? Ja. Als vervanger van. En ja, dan pak je toch bijna de Champions League voorronde. Ja, waarom zou je hem dan wegsturen? Ja. Heeft hij eigenlijk veel dingen anders gedaan dan Pascal Jansen? Nou, dat valt wel mee. Hij heeft denk ik de spelers iets meer vertrouwen gegeven. Sommige jongens, hè. Pascal Jansen wisselde heel veel aan de zijkant. Met name op links heeft hij Van Bommel wat meer vertrouwen gegeven bijvoorbeeld. Voor de rest was het voor Martens ook nog wel wat zoeken, hoor. Dingen waar Pascal Jansen ook wel tegenaan liep. Maar voor de rest heeft hij, vind ik, niet heel erg veel anders gedaan. Dus het is ook zeker niet gezegd dat het Pascal Jansen niet was gelukt. Maar ja, na zo'n lange tijd een trainer bij een club... Ja, dan voelt een club misschien toch op een gegeven moment... er moet iets gebeuren. En Pascal Jansen startte slecht, of AZ startte slecht na de winter. Die bijna uitschakeling tegen Quick Boys. Dat was uiteindelijk... Dus Maar goed, ik denk wel dat er bij AZ ook wel wat moet gebeuren qua spelers. Daar moeten echt twee goede spelers bij. En wie gaat er weg? Hè? Pavlidis zal denk ik weggaan. Dani de Wit gaat weg. Dus ja, dat moet ook wel gebeuren. We gaan iets verderop in Noord-Holland, waar het ook niet zo goed ging. Bal is nog binnen en dus is daar de 2-2 van Berghuis. Bal was niet over de achterlijn. En zo zet Ajax een dikke streep onder dit seizoen. Ook de komende 3 jaar wordt Ajax geen kampioen. Andries Lemain, wat denk jij? Jongens, ik ben een debutant. Ik zit hier voor het eerst. Hier kan ik alleen maar mijn vingers... Hier moet ik mijn vingers niet aan branden. Nee, we zeggen, dan hebben we nog 3 jaar ongeveer... om jou dat iedere keer dit fragmentje terug te halen. Maar dat laat je hier niet gebeuren. Nee, wat denk jij, Arjen Schouten? Ja, statistisch gezien ben ik het er niet mee eens. Over 3 jaar kan Ajax er gewoon weer zijn. Ja? Toch? Of niet? Nee, dat is ja, het was mijn uitstelling. Ja, nee. Ik moet nee zeggen. Nee. Als je nou had gezegd, komende 2 jaar, zo snel op de rit, dat weet ik nog niet. Maar ik ben wel benieuwd wat ze nou voor trainer neerzetten. Want ze zijn met die, hoe heet die, Farioli. Farioli. Dat denk ik, is dat nou echt een man die je nu... Tuurlijk, hij zal zijn kwaliteiten hebben, maar... Dus als we de stelling hadden gemaakt, als Farioli coach van Ajax wordt, dan worden ze de komende 3 jaar geen kampioen? Ik kan me niet voorstellen dat hij 3 jaar in die dugout zit. Maar ja, goed. Ja. Het is allemaal, het is gewoon volgens mij niet de coach waar je nu behoefte. Ik zou het gewoon even in de Nederlandse hoek zoeken. Maar goed, dan heb ik ook niet per se een naam. Hè. Wat is dan wel een coach waarmee Ajax weer binnen 3 jaar kampioen kan worden? Ik denk dat je vooral behoefte hebt aan een beetje rust nu. En dan moet je van daaruit maar weer gaan presteren. Maar aan wie zou je denken? Als je John van Schip toch hoorde. En hij kreeg volgens mij de vraag van jullie van wat gaat er nu door je heen? En het enige woord wat uitkwam, opgelucht. Die is gewoon echt blij dat hij met vakantie mag. Ja, dus we hebben het over een coach van Ajax, jongens. Kees, de komende 3 jaar wordt Ajax geen kampioen. Wat denk jij van die stelling? Nou goed, daar moet ik ook nee op antwoorden. Want ik heb net aan het begin van deze uitzending gezegd hoe gek het voetbalwereldje in de sport is. En dat geldt ook voor dit. Want je hebt er niet alleen mee te maken dat het bij Ajax anders zal gaan, maar ook bij de andere clubs. Want wat bij Feyenoord met Arne Slot die vertrekt... en misschien wel Geert Ruida en Hansko... en wat bij PSV als Veerman daar weggaat... en nog wat jongens Dest en zwaar geblesseerd. Dus ja, dat moet je ook maar afwachten... of die dat niveau van nu kunnen vasthouden. Nee, dat kan toch bij Ajax niet slechter dan dat het nu gaat. Dus, maar kampioen is inderdaad... Dan even naar die coach, want iedereen vormt zich altijd enorme meningen... voorafgaand aan dat zo iemand komt. Lijkt mij ontzettend interessant. Zonder dat ze veel van hem weten. Hè? Het lijkt mij ontzettend interessant, zo'n iemand bij Ajax. En het ook nu, dat gaat ook. Noor die zijn, wordt dan genoemd bij Feyenoord. Ja, is veel te onervaren. Die heeft meer wedstrijden, had hij gecoacht dan Arne Slot. Voordat Arne Slot aan Feyenoord begon. Dus ja, ik en dat het dan geen Nederlander is. Natuurlijk willen ze het liefst misschien Erik ten Hag. Want die kent de club. En dan weet je wat je in huis hebt. Maar. Ik wil het wel eens zien, zo'n nieuwe, jonge trainer met andere ideeën... en die een beetje out of the box denkt bij Ajax. Nou, goed, met wat goede mensen om hem heen. En ja, dat Ajax-DNA, wat dan altijd wordt genoemd. Ja. Had Erik ten Hag ook niet toen hij naar Ajax kwam. Hè. En die spelers die bijvoorbeeld hier staat... het is echt niet dat ik het zeg, maar hier staat... Brobby, Bergwijn, Taylor, Soetelo, Berghuis. Ajax heeft best aardige spelers. Is dat nog zo? Of als ik dit rijtje opnoem? Want Soetelo hoort er na dit seizoen in ieder geval niet in thuis. Ik kan me niet voorstellen... Ja, die heeft zich goed herpakt. Zeker, want natuurlijk heeft Ajax nog wel goede spelers. Maar er zullen er ook wel een aantal weggaan, verwacht ik. Nou, er zullen wat nieuwe jongens voorbij moeten komen. Dan hebben ze echt toch wel wat goede spelers lopen. Maar te weinig om het op dit moment Ajax of Feyenoord en PSV moeilijk te maken. Dat is heel simpel. Dus er zal in de selectie ook heel veel moeten gebeuren. En ja, ook daar moet een nieuwe trainer mee omgaan. Maar goed, ik weet niet zo heel veel van die jongen af. Ik heb een beetje wat dingen over hem gelezen. Dat het echt wel een trainer is die over heel veel dingen nadenkt. En zijn ploeg speelt heel herkenbaar. Maar ja, goed, of het een match is, moet je altijd maar afwachten. Maar ja, ik vind dat soort dingen wel interessant. We schamperen een beetje over Soetelo. Maar vandaag werd de Kroatische selectie bekend voor het EK. Hij is er wel gewoon bij. Ja, zeker. Ja, hij is daar toch ook Sosa, die zijn daar vaste waarde bij Kroatië. Ze hebben het natuurlijk in de nationale elftal goed gedaan de laatste jaren. Mm-hmm. Maar ja, Soetelo geeft hem daar aan Modric. Meer hoeft hij niet te doen. Dat is toch lekker. Laten we het even gaan hebben over de top van de topscorerslijst. Luc de Jong, hij weet het niet. Maar Pavlidis zit dus op het bankie. Die is blijven staan op 29. En Luc de Jong zijn 29ste gelijk met Pavlidis. 2-1 voor PSV. Topscorers Luc de Jong en Vangelis Pavlidis zijn even goed. Ja, dat is wel een geweldige stelling. Ze zijn even goed. Die wilde wat tegen Andries. Nou, kan je niet meer verschuilen. Nee, ja, Luc de Jong is beter. Ja. Luc de Jong is beter, ja, want... Ja, ik kan alleen maar varen op gewoon een complete carrière... waarin die, ik bedoel, het is toch ongelooflijk hoe lang hij het ook al op dit niveau uitzingt. Alleen omdat hij ooit bij Twente heeft gespeeld. Ja, natuurlijk. Nee. Wat vind jij, Arjen? Ik vind wat Pavlidis heeft gedaan eigenlijk knapper. Yeah. Ik denk dat de aanvoer bij AZ vele malen magerder is dan bij PSV. Alhoewel die Aziatische jongen, die gooit ze wel heel mooi voor Sugawara, de goal. Die stond ik te juichen naar die goal. Schitterend. Maar 29 goals voor AZ maken vind ik echt knapper dan 29 goals voor PSV. Simpel zat. Ja. Ach, Pijn, dat is de jong. Pavlidis 1 ook nog. Ja. Dus, veel met hoofd ook. Nou ja, Luc ook natuurlijk. Dus, Ik merk hier enige Pavlidis voorkeur. Ja, het zijn natuurlijk gewoon andere types. Pavlidis is toch iemand die ook wat meer zelf creëert. Is ook iemand die zwerft, die uitzakt. Die derde goal bijvoorbeeld gisteren die hij maakt, die zet hij zelf op. Dat hij zelf die bal krijgt, opent en dan sprint hij voor de goal. Nou, dat zie je Luc de Jong gewoon niet zo doen. Maar omdat het een ander type is, dus... Ik ben het helemaal eens dat het Pavlidis het echt fantastisch heeft gedaan. En is nog maar 25. Ja, ik denk dat hij ook nog een mooie stap gaat maken. Want dat is echt een complete spits, vind ik. Had jij verwacht dat Luc de Jong nog zo'n revival... Want het is toch een beetje, ik wil niet zeggen, maar die kwam... Ja, toch een beetje dat we dachten, Luc de Jong, prachtige speler. Vorig jaar was hij aan dit top. Nog zou kunnen. Vorig jaar was hij toch wel een beetje aan top ook. Met blessures, met zijn kuit volgens mij een tijdje. Maar ik denk dat hij het gewoon heel goed heeft gedaan... door ook het Nederlands elftal af te zeggen. Om zich volledig te richten op PSV. Alleen maar zorgen dat je daar fit bent. Ja, hij is enorm fit geweest. En natuurlijk kwam die vraag elke keer weer in Nederlands elftal. Ja. Maar ik denk dat hij dat slim gedaan heeft om zich volledig op PSV te richten. Ja, en zie je het resultaat. Ja, fantastisch. Hoe belangrijk, Arjen, moet zo'n topscorerstitel zijn? Want het is in die laatste speelrondes wel echt een ding. Wordt het Pavlidis of wordt het De Jong? Is het terecht of doet het er eigenlijk niet toe? Ja, ik ben geen voetballer geweest. Ik weet niet hoe belangrijk het voor die voetballers is. Dat kun je beter aan mijn buurman vragen. Maar het is wel iets waar de fan volgens mij altijd wel naar kijkt, toch? Ja, wat krijg je ervoor? Een trofeetje? Nee? Ja, van de Kuilen trofee. Ja, voor mij kreeg Pavlidis een bal, iets van AZ dan zelf. Ik kan me voorstellen dat het met je contractbesprekingen... of voor je interesse natuurlijk hartstikke gaaf is als jij topscorer bent. Is het voor verdedigers niet irritant dat dan het hele team opeens even in dienst moet draaien... van die ene spits die nog een recordje wil pakken? Nee, als alles goed verloopt, dan ben je sowieso, speel je sowieso in dienst van je spits. Want die moet je in stelling brengen. Dus. En ik denk dat ze het Luc de Jong ook wel hadden gegund, toch? Maar ja, ik denk dat ze daar wel mee bezig waren allebei. En dat Pavlidis het niet lekker vond dat hij uitviel lopen tijd. Nee, die moest er nog even uit. Ja, die moest eruit, ja. Ja, die kon niet meer verder. Ja. We gaan naar een club die het ook bijzonder goed gedaan heeft... maar nog niks vast in handen heeft. De doelstelling voor vandaag zesde worden... dat is denk ik al een hele goede en mooie prestatie. En uiteindelijk gaat vanaf donderdag de play-offs... en is de competitie vergeten. Maar we zijn wel op de goede weg, denk ik. Op basis van afgelopen seizoen moet NEC de play-offs winnen. Arjan Schout, ik begin met jou. Moet NEC die play-offs winnen? Voor die 6 tot en met 9, dat voorronde ticket. Nou ja, ze hebben wel een mooi seizoen natuurlijk. Alleen er lag natuurlijk ook wel heel veel focus op die bekerfinale. Ik weet niet hoe dat mentaal doorgewerkt heeft, dat verlies. Maar of dat het nu misschien wat te lang is. Hè, dat dit toetje voor anderen... dat die anderen dat met meer honger aanvliegen. Maar puur qua kwaliteit geef ik ze wel een kans. Ja. Maar de hele reden dat je play-offs hebt is toch juist dat het niet vanzelfsprekend is dat de nummer 6, daar heb je het over verdiend. Maar dat is sinds de invoering van de play-offs juist, dat maakt het. Maar met verdiend, Kees, bekerfinale gehaald, als enige van PSV gewonnen. Deze competitie eigenlijk een bijzonder goede, stabiele competitie gespeeld. Zeker. Dan heb je het gevoel verdiend, maar je hebt inderdaad nog niks. Nee, jij bent liefhebber van play-off voetbal. Dus. Ja, nee, zeker. En zeker ook die plekken 6, 7, 8, 9 ligt ook gewoon heel dicht bij elkaar. Hè. Ik bedoel, dat is volgens mij ook de onderlinge resultaten van die ploegen. Dat is ook allemaal heel erg close geweest. Mm-hmm. Dus... En is of een echte favoriet aan te wijzen, dat durf ik niet. Ja, als je kijkt naar de ranglijst wel. NEC is wel na die bekerfinale zijn ze er iets beter uitgekomen weer. Met overwinningen bij Excelsior en nu ook bij Almere gisteren vrij eenvoudig. Dus ik denk dat ze zich in ieder geval weer op tijd een beetje hebben kunnen opladen. Ze zouden het zeker verdienen, want ze spelen ook leuk voetbal. Hebben mooie spelers. Ja, ook een Sparta dat gewoon weer zo, zonder dat iemand erdoor heeft, achtste geëindigd. Ja. Met een nieuwe coach. Ja, dat vind ik toch ook wel reuze knap, hoor. Dus Roy Jans, de revival van Utrecht. Met Utrecht is het ook gewoon 18e. Gewoon 9e. Ze verdienen het alle vier, toch? Alle vier, Kees. Wordt moeilijk. Maar aan het begin van, van deze uitzending zei je, dat ging nog over de play-offs voor promotie-degradatie. Ja, het zou wel misschien wel ergens terecht zijn als een goede ploeg uit de competitie een beetje een voordeel heeft. Dat is in deze play-offs natuurlijk zo, omdat je dan thuis kan spelen als je hoger geëindigd bent. Hoe groot is dat voordeel? Ja, nou, het is natuurlijk maar één wedstrijd inderdaad. Dus ja, dan is dat voordeel inderdaad wel heel erg, of heel erg groot, normaal gesproken groot. Het voordeel van die hooggeklasseerde ploegen in de KKD is dat ze dan dus eerst uit mogen spelen. Maar ik vraag me inmiddels af of dat wel een voordeel is. Want je ziet dat vaker fout gaan dan goed gaan. Ja, met die uitgoals die er niet meer tellen. Ja, precies. Het enige wat je misschien kan afvragen is dat Roda speelde bijvoorbeeld vrijdag bij Groningen uit. Mm-hmm. En moest maandag alweer bij NAC uitspelen. Ja. Ja, dat vind ik wel een dingetje waarin je zegt, nou, dan kan je misschien in ieder geval die ploegen, want de dag erna waren die andere wedstrijden. Nou, dan zou je bijvoorbeeld de ploeg die als derde is geëindigd of als vierde, zou je ook wel een dagje langer rust kunnen geven. Ik denk dat ze daar wel last van hadden. Of misschien in de halve finale instromen of zo. Dat was voordat er twee ploegen promoveerden. Ja. Toen deden er 10 clubs mee aan de... Aan de op een gegeven moment deed iedereen mee. Ja. Ja, op een gegeven moment was heel moeilijk om niet mee te doen. Er was een jaar dat Jong Ajax derde ook werd. En toen deed Cambuur als nummer 10 mee. Ja, dat liep een beetje uit de hand. En nu doen er 7 mee in plaats van 10. Dus daardoor heb je die eerste ronde vrij. Dat is nu niet meer. Ja. We gaan naar een andere play-off waar er nog maar 4 over zijn. Excelsior mag zich gaan richten op een wedstrijd tegen ADO Den Haag. De eerste horde op weg richting lijfsbehoud. Excelsior gaat het degradatiemoeras niet overleven. Dat is een heerlijke stelling, Arjan Schouten. Ik zie al, jij bent er dol op dat we die als eerste aan jou gaan. Het zijn allemaal no-brainers, hè, deze stellingen. Het is natuurlijk wel hartstikke moeilijk. Ik bedoel, ADO, dat hebben ze, was het 2 jaar geleden? Dat ze daar bijna van het veld af werden geslagen. Dus dat is ook een beetje met knik in de knieën naartoe gaan. En je ziet toch vaak dat zo'n club die naar boven kan, er toch net wat makkelijker ingaat. Misschien word ik nu... Statistisch gezien gaan ze het niet redden. Volgens mij 8 keer van de laatste 10 jaar. Ja. Eredivisieclubs hebben het altijd moeilijk daar. Als ik puur kijk naar deze 4 ploegen, maar dat zeg je eigenlijk elk jaar, dan kan ik me niet voorstellen dat Excelsior het niet redt. Die spelen ook echt wel goed de laatste weken weer. Die hebben iedereen aan boord. Ja. Iedereen is fit. En ADO heeft ook geen wereldelftal natuurlijk. Dus. Nee, maar dat is het. Ik zeg het weer. Dat is het allerleukste eraan. Je denkt, het kan niet fout gaan, maar het gaat toch vaak fout. Trainer van Excelsior zei overigens, want iedereen doet daar dan heel ingewikkeld over. Zei, dit is ongeveer waar we een beetje horen. Hè? Hij zei ook dat hij 86.000 playoff-wedstrijden had gespeeld, geloof ik. Ja, en hij had de meeste gewonnen, zei hij. Ja. Nee, maar goed, er zit natuurlijk over het algemeen niet heel veel verschil tussen de bovenste 6-7 in de KKD en de onderste 5-6 in de Eredivisie. Maar normaal gesproken over 2 wedstrijden zou je wel moeten zeggen dat ze dat moeten klaren. Maar er komen gewoon andere dingen bij kijken. Dat Excelsior denkt, we kunnen degraderen. En ADO denkt, we kunnen promoveren. En dat is het mentale wat gewoon heel vaak een rol speelt in die play-offs. En dat maakt het onvoorspelbaar en ontzettend leuk. Je kan beter knecht zijn dan kopman, is dit volgens mij, deze theorie. De Arendsman-doctrine. maar zelfs terug in de KKD. En als we die 4 ploegen die er nog over zijn dan op een rij zetten. NAC hebben we, FCM, die spelen tegen elkaar, en dus ADO en Excelsior. Wie denken jullie dan dat er volgend jaar Eredivisie speelt, Arjen? Ik geef toch Excelsior, ondanks de statistieken, wel de meeste kans. Omdat ik dat af en toe ook gewoon best wel een leuk elftal vond en vind in de Eredivisie. Maar als je het vraagt, wat hoop ik? Dan hoop ik NAC, want dat vind ik gewoon een grote club. Die hoort gewoon in de Eredivisie. Wat je hoopt, weten wij dan ook wel, Kees. Ja. Maar wat denk je? NAC is ook mijn oude clubje natuurlijk. Maar ik denk wel dat Excelsior het gaat redden. Maar Andries? Nou ik heb ook in Emmen gewoond. Dus Heb jij niet gewoond? Ja. Ongelooflijk. Ja, die gaan het dan halen. Nou, dan nog eventjes naar Zwolle. Je wordt gewisseld voor Emiliano. Het is zo mooi om te zien. Nu naar de kant. En ik weet zeker dat hij hetzelfde heeft als ik. Tranen over zijn wangen. Het lijkt wel alsof Johan Cruijff afscheid neemt. Ja, niet normaal. Ja, ik snap er ook echt helemaal niks van. De aandacht voor het afscheid van Bram van Polen was overdreven. Ook stelling, Arjan Schouten. Was het? Ja, eens. Ja? Want? Nee, ik vind Bram van Polen geweldig. En schitterend dat we zulke loyale clubvoetballers hebben. En zo'n man heeft bij mij veel meer respect dan zo'n clubhopper die zich om de havenklap voor een eurocent meer weg gaat sturen naar een andere divisie. Maar ja, god, het leek wel of Jezus Christus weer opgestaan was. Dat is echt, ik erger me de groen en geel aan. Dan komt er zo'n maar kind, die mag dan de wissel voorleggen. Doe even normaal, het is de eredivisie, jongens. Het is niet WK voetbal. Ja. Kees Kwakman is eurohopper geweest. Ik heb inderdaad veel geluk gehad. Ja. Dus, ik zag je al kijken. Daarvoor. Ik zag je al kijken. Dus jij kijkt daar heel anders naar. Nee. Was het overdreven? Ja, of was het... klopt. Ik denk dat Bram het willen inruilen. Ja, nee. Ik denk dat Bram het zelf ook niet zo wou, hoor. Want hij kreeg opeens vorige week bij RKC kreeg hij van Michiel Kramer kreeg hij een gesigneerd shirt. Hij kreeg van Bas Nijhuis iets. Gebeurden allerlei dingen die hij natuurlijk niet voorspeld had. Waardoor het... Ja, ik denk net even te veel is geworden. En ja, ik denk ook dat hij wil ook geen afscheidswedstrijd, dat hij al aangegeven van ja, ik wil niet zoveel gedoe. Nog één. Ja, dat nou ja, dat krijgt hij dan ook niet. Het is niet helemaal gelukt om het onder de radar te houden. Maar ja, ik vind Bram wel, ik vond het een hele fijne collega. En een wereldvent, ook een goede speler, een mooie carrière gehad. Dus ik gun het dit afscheid wel. Maar we zijn wel blij dat we nu echt van hem af zijn. Maar toch even, want je kunt hem als voetballer helemaal beschouwen. Je kunt ook beschouwen wat hij in zijn omgeving gedaan heeft. En dat weten ook heel veel mensen. Sociaal, zeer verbonden met de stad, met projecten, met dingen. Is dat niet iets wat dan ook een keer een beetje mooi naar boven mag komen? Ja, want ja. Dat is toch ook wel bijzonder? Toch in die zin is hij toch ook wel bijzonder? Zeker, absoluut. Dit zie je natuurlijk bijna nooit meer. Dat een speler zo lang bij een club betrokken is. En ook heel erg... Zo verbonden met de omgeving. Absoluut, ja. Hij wil ook volgens mij algemeen directeur worden. Dat zegt ook wel iets. En daarnaast gewoon iemand die heel goed ook altijd uit zijn woorden kwam. Af en toe wat emotioneel. Maar ook wel echt betrokken bij de club. En als het slecht ging met de club, zei hij dat ook. Ja, en ik denk dat je dat... ik had er niet zoveel moeite mee. Ik vond het niet zo emotioneel als Andy, maar... Nee, ik heb niet gehaald. Wij ook niet. Nee. Gaan we nu ook niet doen. Brengt ons ook tot 10:30. NPO Radio 1. Hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De Amerikaanse president Biden heeft fel gereageerd op het verzoek van de hoofdaanklager van het internationaal strafhof om arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen leiders van zowel Hamas als Israël. Hij noemt het belachelijk en zegt dat er geen enkele gelijkwaardigheid is tussen Israël en Hamas. In Buitenpost in Friesland zijn straten ondergelopen omdat er in korte tijd veel regen en hagel is gevallen. Daardoor kan het ook glad zijn en sommige putdeksels zijn losgeraakt. Ook de bijna 14.000 deelnemers van de fiets Elfstedentocht hadden veel last van de zware buien. Na het overlijden van president Raisi houdt Iran nieuwe presidentsverkiezingen op 28 juni. Iraanse staatsmedia melden dat kandidaten zich tot 28 mei kunnen aanmelden. Gisteren kwamen de Iraanse president Raisi en zijn minister van Buitenlandse Zaken om het leven bij een helikopterongeluk. De regering van Sint Maarten is 17 dagen na de beëdiging al gevallen. De coalitie is de meerderheid kwijt, nu een van de leden bekend heeft gemaakt dat hij zijn partij verlaat en verder gaat als onafhankelijk parlementariër. Langs de lijn en omsteken. Een half uurtje sportforum nog met Kees Kwakman, oud-voetballer. Natuurlijk Arjen Schouten van het AD is er ook. En Andries Lemijn, wielercommentator bij de NOS. Gaan we het hebben over de Formule 1. Want wordt het dan toch nog spannend in dit Formule 1 seizoen? Het lijkt er toch wel op, want vorige week won Lando Norris al in Miami. En ook dit weekend zat hij Max Verstappen tot de laatste meters op de hielen. Lando Norris has chased him all the way to the flag. Wat een apotheose. Ik heb zelden zo'n spannende slotfase gezien in de laatste jaren in de Formule 1 Grand Prix in het Verstappen tijdperk. But Max Verstappen will take back the top step and he beats Lando Norris by 0.7 seconds. Unlucky. Almost. Maar uiteindelijk kwam Verstappen dus gewoon als eerste over de finish. Andries, denk je dan lekker dat het weer spannend wordt in die Formule 1? Of laat Verstappen het maar gewoon winnen? Nee, tuurlijk. Dat is volgens mij ook waar die sport naar snakt. En waar ik dan zelf heel erg benieuwd naar ben... zou Verstappen hier zelf niet ook heel blij mee zijn? Ja, goede vraag. Ja, dat vragen we hem al weken. En dan zegt hij, laat mij maar lekker 30 seconden voor het veld uittuffen in mijn eentje. Ik heb genoeg aan de battle met mezelf, zegt hij dan. Nou, jij zit hier niet op te wachten. Nee. Hoe kan het dat McLaren opeens zo dichtbij komt? Omdat ze een gigantische bak updates 2 weken geleden in Miami hebben geïnstalleerd aan die auto. En dan ga je me natuurlijk vragen, wat is er dan veranderd aan die auto? Nou, dat weten we nooit helemaal. Alleen Max Verstappen zei er iets heel zinnigs over. Hij lijkt steeds meer op die van mij. Nou ja, daar heb je volgens mij je antwoord. Ze zijn gewoon allemaal Red Bull aan het kopiëren. Ja, maar dat betekent ook dat, ik bedoel, dat is één ding, de auto. Maar dat betekent ook dat Lando Norris qua chauffeurskwaliteit ook in de buurt komt van Max Verstappen. Oh, maar ze komen alle 20 in de buurt van elkaar, hoor. Ja. Nou ja, goed. Er zit er af en toe eentje bij met een hele rijke vader die er niet zo eigenlijk geen hout van kan. Maar dat zegt dan wel wat over hoe Max Verstappen ook opgehemeld is. Ja, nou ja, goed. Kijk, ze staan allemaal buiten kijf dat ze gigantisch goed kunnen rijden. Alleen Formule 1 is ook gewoon een spelletje om in de juiste auto te geraken. En dan moet je ook nog onder die voorwaarden tegen de drukbestand zijn, constant kunnen leveren met een team. Ervoor zorgen dat die auto ook de beste blijft. Dus goede feedback geven waar de monteurs weer mee aan. Kijk, de Formule 1 is zo'n ongelooflijk complex spelletje. Het is te eenvoudig om te denken, je zet ze alle 20 in zo'n autootje en ze zoeken het wel uit. Daar stopt het natuurlijk niet. Maar die anderen weten dan dus wel ongeveer welke, wat Red Bull gebruikt, hoe die auto in elkaar zit. Hoe komen ze dat dan aan de weet? Omdat ze allemaal een gigantisch leger aan spionagefotografen in dienst hebben. En werkelijk bij elke training, in elke hoek. Het is zelfs zo. Er zijn fotografen die krijgen dan een lijstje mee. Bijvoorbeeld van McLaren. Van ga jij bij Renault of ga jij bij Ferrari eens even die vleugel fotograferen. Of de zijkant of de zijpotten. Heel gedetailleerd. En ze zijn. Ik mag het ook. Maar ja. Waarom? Kijk, je moet eens opletten als er een crasht en de vloer is te zien. Dat is altijd geheim, hè? Want daar gaat er heel snel een doek overheen. Of als die de garage in gaat en is kapot, gaan ze met een menselijk schild ervoor staan. Het vinden ze allemaal heel spannend. Want je mag iets zien, maar niet te veel. Maar niet te veel. We keren nog even terug naar Verstappen. Want we hadden het net over hoe vindt hij dat nou. En voor het weekend kreeg hij ook de vraag of hij er een beetje nerveus van was. Na die verrassende zege van Norris vorige week, dus of twee weken terug in Miami. Heel nerveus. Ik kan er niet van slapen. Ja, dit is natuurlijk een heerlijk cynisch antwoord, Arjan. Maar denk je toch dat hij... Hij moet voor het eerst in zijn spiegels kijken, zeg maar. Je zei net, hij rijdt liever 30 seconden voor. Maar wordt hij er ook nerveus van? Nee, denk ik niet. Hij werd er zo nerveus van dat hij had besloten dit weekend de dubbele diensten te draaien. Want hij deed ook nog mee aan een virtuele race met zijn simteam. Hij had een motorhome meegenomen naar Imola. En zaterdagavond na de kwalificatie heeft hij nog 3 uur op zijn sim gereden. En zondagochtend nog 2 uur. Heeft hij ook gewonnen. Zegen was zo'n beetje binnen toen hij naar het Italiaanse volkslied stond te luisteren. Dat zegt volgens mij wel iets over zijn zenuwen. Nee, ja, die man heeft 3 jaar lang tegen misschien wel de beste Formule 1 coureur ooit gestreden. En hem uiteindelijk op zijn knieën gekregen. Dus ik denk niet dat hij heel nerveus wordt van Lando Norris. Overigens wordt hij er ook niet beter van misschien? Nee, ja, dat hij juist nodig heeft. Dat denk ik wel. Ik denk dat dit juist Verstappen en ook Red Bull weer kan pushen naar nog grotere hoogtes. Want ze zijn gewoon niet extreem uitgedaagd de afgelopen 2 jaar. Maar wat is het grote verschil? Want ik hoorde de afgelopen jaren dan al vrij vroeg in het seizoen dat die andere teams het hadden over, dit jaar gaat het niet lukken, maar alle ogen op volgend jaar. En hebben ze dan nu toch in het seizoen al het geheim meer ontrafeld? Ja, de reglementen die zitten steeds voor een paar jaar vast. En je merkt altijd wel, als je dan in het eerste jaar bent, dan zijn de verschillen vaak het grootst. En we zitten nu uit mijn hoofd in het derde jaar. En dan trekt dat toch wel allemaal meer als een harmonica naar elkaar toe. En dat zag je, kijk, 2021, toen Hamilton en Verstappen tegen elkaar racen, dat was ook het laatste jaar van de reglementen, meen ik me te herinneren. En dat heb je altijd wel in de Formule 1 gezien. Hè? Dan is alles wel een beetje uitontwikkeld en uitbedacht en dan zitten al die auto's het dichtst bij elkaar. Hè? Afgezien van bijvoorbeeld het Haas, wat gewoon geen geld heeft. Hè? En die dan halverwege een seizoen tegen geldgebrek aanlopen. Maar je kan je geld maar één keer uitgeven tegenwoordig. Het is niet meer onbeperkt. Je hebt een budgetplafond. En dan moet je dus heel vroeg in het seizoen een hele grote stap maken. En dat lijkt McLaren nu als beste te hebben gedaan. De teams zijn natuurlijk veel belangrijker, of nog belangrijker in de Formule 1 dan in het wielrennen. Maar zie je het daar ook niet anders dan Jumbo-Visma vorig jaar extreem dominant? Zie je dan niet dat andere ploegen nu dingen kopiëren? Ja, tuurlijk. Zoals tegenwoordig rijdt het Visma Leasebike. Moet ik wel goed zeggen, anders word ik erop aangekeken. De jaren daarvoor ook heel veel kopiëren van Team Sky, waar we het al eerder over hadden. Dus dat is Ineos. Ja, dat is dan weer nu weer Ineos, ja. Zijn we wat consistenter met die sponsornamen in de Formule 1? Nou, Kees, kijk jij even gewoon naar de toeschouwers, maar kijk jij weer liever nu naar de Formule 1 als je weet dat het spannend wordt? Nou, ik kijk het niet live, maar vaak de samenvattingen kijk ik wel. En dat is inderdaad, als je dan hoort, nou, het was een spannende race, of dan wil je het wel eventjes zien. Maar als je hoort, ja, Max Verstappen reed vanaf de start, reed hij vooraan. En, ja. En na 10 rondjes reed hij 20 seconden voor. Ja, dan hoef je hem ook niet gaan terug te kijken. Dus ik denk dat het ook gewoon voor de sport zelf, dat dit hartstikke goed is. Ja, dat is gigantisch welkom. Ja. Ja. Verstappen, die permitteert zich dus nog wat cynisme. Bij McLaren zijn ze wel optimistisch, want Lando Norris die kijkt uit naar een strijd met Red Bull. Yeah, it's what we have to get used to. But the team are doing a good job. I think we're all doing a very good job. So it's business as usual. You know, it's focusing on doing the same things. It's just we're fighting for first or second now. So it's still a surprise to say it's frustrating not to win. But after last weekend and the improvements we made, it's what we should have started to expect. Ja, het is nog even wennen, zeggen ze. Maar strijden om de eerste plekken, dat moet de gewoonte worden. Zijn ze dan te optimistisch bij McLaren, of is het echt realistisch dat het gewoon een strijd gaat worden tussen Verstappen en Norris? Nou ja, dat heb ik zelf ook geschreven. Ik denk dat het toch wel een heet zomertje lijkt te gaan worden. Het komt ook niet uit de lucht vallen. Hè? Norris is lang vastgelegd. Die had op een gegeven moment het langslopende contract van de hele Formule 1. Bij McLaren, een historisch team met geld. Met wijze heren aan de top. En ook met een jonge tweede coureur daarnaast, Oscar Piastri, die ook alom wordt gezien als een van de grote talenten. Dus niet zo'n, zo'n vliegenvanger als Sergio Perez, die dan af en toe als Max uitvalt ook nog een kruimel op mag rapen. En verder, nu werd hij weer achtste. Dit is allemaal best wel dramatisch. Dat hij daar op die stoel mag blijven, is best wel bijzonder. Maar je hebt eigenlijk pas sinds Hamilton versus Verstappen heb pas één team gehad die hem eigenlijk een paar maanden bij kon benen. Dat was Ferrari begin 2022, Leclerc. Dat was een spetterende seizoenstart. Wonnen ze om en om en om en om, geloof ik, 4-5 races achter elkaar. Maar dan zie je toch dat Ferrari het niet bij kan benen als ze naar Europa gaan. Want je hebt eerst al die races over de hele wereld en ja, dan ligt de focus niet echt in die ontwikkeling. Nu zijn ze in Europa gekomen, dus dit wordt wel het moment van de waarheid. Ze zitten nu heel dicht bij de fabriek. Het reizen is wel een beetje afgelopen. Nu moet het eigenlijk gaan gebeuren. En het wordt hartstikke interessant of McLaren dat bij kan houden de komende weken, maanden. Maar ja, ze zijn al 3 races op rij 1 en 2. Dus ik zou zeggen, dit gaat nog wel even duren. Ja. Ik heb nog wel een vraag voor jou, want we gaan nu naar Monaco toe. Ja. Jij zei net, dat wielrennen moet eens leren, dat ze niet in al die oude tradities blijven hangen. Ja, is het zinnig om in een vissersdorp een Formule 1 race te houden? Weet je wat ze er moeten doen? Toch? Ze moeten eigenlijk alleen de zaterdag doen. Want het is de mooiste zaterdag van het jaar. Want het blijft de ultieme coureursproef. Gewoon. En dan moeten ze ook niet. Ze moeten het net als een tijdrit doen. Ze moeten gewoon 1 voor 1 gaan rijden. Op een lege straat. En dan niet dat je met 20 man tegelijk gaat kwalificeren. Want dan rijden elkaar weer in de weg. Eigenlijk moeten ze dat een soort tijdrit. En wie het gewoon het beste rijdt, die wint die Grand Prix. Ja, en die race slaat nergens op. Dat is gewoon met z'n allen door een knikkerbaan. Dat slaat nergens. Als je op 1 start, dan ga je op 1 finish. Dat is het. Ja. Dus ja, de kwalificatie, kortom, is van levensbelang dit keer. En dan gaan ze mij ook altijd leggen dat Ferrari daar goed is. Hoor ik altijd. Leggen, help even. Hoor ik altijd Monaco. Ook Ferrari goed, zeggen ze dat altijd. Ja, dat is ook deels gebaseerd op dat Leclerc daar vroeger de bus naar school nam op het circuit. Dus die zou de straten zo goed kennen. Nou, Max Verstappen die woont er ook al 6 jaar. Lando Norris ook. Dus ze zal allemaal wel scheidjes te maken hebben. Nee, maar dan hebben ze natuurlijk over langzaam circuit, langzame bochten. Hard op de remmen, dus dat is Ferrari wel een beetje. Hè? Dus, maar goed, het zou ook zomaar tussen Lennon Norris en Max kunnen gaan. Overigens is het best wel raar dat je voor die kwalificatie geen WK-punten krijgt en voor een sprintrace in het vermaledijde Azerbeidzjan wel. Dat is eigenlijk heel raar. Dan iets heel anders, want laten we nog even over voetbal hebben. In Nederland was de kampioen natuurlijk al lang bekend. Maar in de Premier League in Engeland bleef het tot op de laatste speeldag spannend. Manchester City en Arsenal maakten allebei nog kans. Al maakte City het als koploper eigenlijk geen moment spannend gisteren, door na een minuut al te scoren en uiteindelijk met 3-1 van West Ham United te winnen. 4 landstitels op rij, Kees. Is nog nooit gebeurd in Engeland. Nee. Ja, ongelooflijk. Foden, 23, 6 landstitels. Ja. Waarderen we in zijn algemeenheid de prestaties van Guardiola en City eigenlijk genoeg? Misschien niet, maar dat komt natuurlijk omdat er een vleugje aan... Ja, met die Sheik en achteraan zit. En ze volgens mij onbeperkt rechtszaken lopen er nog steeds naar... Want Everton heeft bijvoorbeeld dit jaar wel punt in mindering gehad. En het gaat om financial fair play. Ja, dat is natuurlijk een dingetje. Maar ik kijk, als je even puur kijkt naar wat Guardiola heeft neergezet... en vooral de manier waarop. Mm-hmm. Dus het voetballen altijd uitgaan van een mooie manier van voetballen... van druk zetten, van eigen kracht, mooie spelers... is het een ongelofelijke prestatie in de Premier League. Want er zijn ook nog wel wat andere clubs die er ook nog wel wat tegenaan gooien. En zit het geheim dan toch ook een beetje... want er wordt natuurlijk altijd dat geld. Nou oké, daar koop je de beste mee. Maar er zijn er wel meer in de wereld die dat geld hebben. Dat ze veel beter nadenken over wie willen we hier wel bij hebben... en wie willen we hier niet bij hebben. Dat hebben ze echt de laatste jaren hartstikke goed gedaan... door op tijd door te selecteren en ook... Niet zoals Chelsea deed afgelopen zomer. We halen de 20 en dan zien we het wel. Nee, echt kijken naar welke positie. Ondanks dat ze Grealish hadden, bijvoorbeeld vorig jaar. Was geweldig vorig jaar als linksbuiten. Toch die Doku gehaald. Die ook daar als linksbuiten. Ja, dat is gewoon. Ze denken daar zo goed over na. Ja, daar zit een idee achter. En is, natuurlijk, is dat dan ook de transitie die de club gemaakt heeft? Want ik had het idee dat. Zo begon het daar wel, toch? Met halen op de hij won ook geen prijs volgens mij in zijn eerste periode, Guardiola. Want ook dat heeft natuurlijk tijd nodig. En natuurlijk hebben ze dan de financiële middelen om die Guardiol voor 60, 70 miljoen op te halen bij Leipzig. Wat is het? En dan hebben we het over een verdediger. Maar het is de manier van spelen, het is zo ontzettend knap. En die documentaire was leuk, hè? Die op Netflix staat over City. Dan zie je hoe dat zo'n seizoen, hoe dat gaat bij zo'n club. Om de 3 dagen een wedstrijd. En elke keer maar weer die gasten opladen. En die spelers ook zelf en fit blijven. En ja, ik vind dat wel hartstikke mooi om te zien. Maar Arsenal gun je het toch eigenlijk ook wel. Hè? Ook een nieuwe weg ingeslagen met een jonge coach. En die hebben het ook fantastisch gedaan. Die hebben het gewoon op 2 punten niet gehaald. Ook met een prachtige manier van voetballen. Mooie spelers. Ja, die hebben tot de laatste dag meegedaan, maar niet goed genoeg. Hoe krijgen die ploegen dat dan voor elkaar, die twee coaches ook? Want ze spelen allebei echt heel typisch voetbal. Ja. Maar ze spelen ook allebei om die 3 dagen een wedstrijd. Ja. Wanneer train je dat? Hoe slijp je dat er dan Ja, door? Dat is een goede vraag inderdaad. Ze doen dat dan denk ik toch gewoon heel veel in de voorbereiding. Alhoewel je daar ook nu weer met een EK mee te maken hebt... dat jongens later aansluiten. Zeg maar een week of 6 toch die je dan hebt. Ja, is het ook gewoon consistent een lijn volgen, zeg maar? Vanaf dag 1 en mensen die daar komen gaan mee in die lijn. Hoe hard het ook is. En de een die pikt dat wat sneller op dan de ander... Hè, met betrekking tot nieuwe spelers. Maar ja, daar lopen nog wel een zootje mensen om. Guardiola en Arteta heen. Vaak goede veldtrainers ook. Ze hebben daar zoveel faciliteiten ook om dat te doen. En dat zie je ook wel in die documentaire. Niet zoveel. Hij geeft niet veel tactiek weg. Maar je ziet wel momenten dat ze echt op de training bezig zijn met tactische dingen. En ja, daar zijn zij een meester in. En die spelers die hebben natuurlijk ook, die zijn van zo'n niveau dat ze dat ook snel oppikken. Daarom spelen ze natuurlijk ook bij die clubs. Hebben we volgend jaar eigenlijk 1 of 2 Nederlandse trainers in de Premier League? Ik begin eens bij jou, Andries. Erik Den Haag nog bij mij. Die heeft nog de cupfinal, kan hij nog winnen tegen City, waar we het over hebben. Die moet hij ook winnen dan, denk ik. Of denk jij, die komt wel naar huis toe? Nou, of hij naar huis toe komt, dat weet ik niet. Ik vind het eigenlijk al ongelooflijk als... En ik sta er wat verder vanaf, hoor. Maar dat hij zo lang in het zadel gehouden wordt daar bij die club. Waar heeft dat mee te maken eigenlijk? Nou, daar is ook wel een transitie gaande, denk ik. Ook op de achtergrond. Met onder andere de baas van Ineos, hè, die daar ook een rol speelt. Redcliffe. Ja, en... Hopen ze op zo'n scenario, zo'n City-scenario? Ja, uiteindelijk wel. Maar je moet ook gewoon eerlijk kijken naar Ten Hag... dat hij zelf, de spelers die hij heeft gehaald vooral... hij heeft ook veel spelers gehaald die hij zelf kent. Ja, daar heeft hij denk ik de grootste fout mee gemaakt. Of het nou Malasia en Amrabat... en nog een paar jongens die hij weghorst, niet te vergeten. Een paar, Anthony, ja, natuurlijk voor 100 miljoen. Eigenlijk is alleen Martinez de enige die een beetje geslaagd is... ondanks dat hij wat blessureleed heeft gehad. Maar ja, daarin wordt hij denk ik het meest op aangekeken. En nu wonnen ze zaterdag dan wel bij Brighton. Maar ja, die FA Cup finale kan hem misschien nog redden. Maar ik vrees van niet. Gaat hij die winnen dan, denk je? Nee, dat denk ik niet. Maar ja, je weet nooit wat er kan gebeuren. Misschien een vroeger rode kaart. Vroeger rode kaart, balletje blijft rond. Hè? City tegen United wordt het komend weekend. We hebben sowieso natuurlijk, dat is toch leuk voor ons, 1 Nederlandse trainer. Want vertrekkend Liverpool-coach Jurgen Klopp maakte gisteren zelf dan eindelijk bekend wie hem gaat opvolgen. starts and you are not waiting what's going on. No, you go full throttle into it. You welcome the new manager like you welcomed me. You go all in from the first day. Ja, wat opbeurende woorden van Jurgen Klopp. Denk je, Arjan, dat dat Slot hier nou blij mee is? Of verhoog je het uiteindelijk dat de druk? Dat denk ik eigenlijk wel. Ik bedoel, Klopp hoeft dit niet te doen. Hij zal het misschien zelf verzonnen hebben. Of misschien heeft Pepijn Leijners het hem ingefluisterd. Maar ja, het is toch beter dan dat Jurgen Klopp zegt... jongens, jullie krijgen straks zo'n koekenbakker, die kan er helemaal niks van. Ja. Ja. Is toch leuk? Wees dankbaar voor de jaren die je met mij hebt gehad. Ja, ja. Ja, maar ja, dit, weet je, het zijn allemaal egootjes, volgens mij. En hij heeft natuurlijk geweldig gedaan bij Liverpool. Maar zoals mijn collega voetbalverslaggever ook al vertelde vanmorgen bij de AD-podcast. Kijk, die is ook snel weer vergeten als Slot straks succesvol is. Hè? Want je zegt het net zelf, 4 keer titel Manchester. Ik zeg niet dat Slot meteen kampioen wordt met Liverpool. Maar stel nou eens dat het hem wel lukt. Ja, dan blijkt die Klopp toch ook niet zo'n Tita-tovenaar, toch? Of... Kees, wat als je aan Slot denken en we denken aan andere Nederlandse trainers die naar het buitenland gaan, wat moet hij dan vooral wel en niet doen? Even los van zijn inhoudelijkheid, dat spel, want dat weet hij allemaal wel. Maar nou, moet je vooral niet doen bij een club als Liverpool? Nou, ik heb het net over eigen spelers meenemen. Ik denk dat dat wel een dingetje is, hè, waarin je moet uitkijken. Want dan komt er nog eens extra druk op hem als die spelers niet presteren. Ja, verder denk ik toch wel gewoon dat hij zichzelf moet blijven. En wat je over Arne Slot vooral ook hoort, is het voetbal inhoudelijke. Dat zit enorm goed in elkaar, maar ook het menselijke. En dat is ook bij zo'n club natuurlijk. Daar lopen 25 egootjes rond, die allemaal denken dat ze moeten spelen. En dat is bij een normale club al, maar dat is bij zo'n grote club natuurlijk nog even wat extra. Maar ik wou net zeggen, nou is voor Nels Rens best vaak gebleken dat ze in Nederland prima door de deur kunnen met een aantal mensen. Maar dit is wel weer een andere divisie van omgaan met mensen, zeker, wat daar gebeurt. Dat is de uitdaging natuurlijk die hij, waar hij nu mee te maken krijgt. En dat zal moeten blijken of hij daarmee om kan gaan. Mijn gevoel zegt van wel. Ja. Maar ja, dat is Salah, dat is even wat anders. Salah op de bank zetten is even wat anders als Park Chau een keer passeren. Ja. Dat zal hij gaan ondervinden. Ja, maar het is ook zo'n grote club. Hè? Bij Feyenoord heeft hij natuurlijk een transitie bewerkstelligd door alles naar zijn hand te zetten. Maar dat gaat dan bij Liverpool natuurlijk nooit lukken. Dat is zo'n instituut. Hij mag blij zijn dat hij zijn assistent mee mag nemen. Maar het is echt een totaal... Die pers ook, joh. Hier zitten het AD en de VI elke dag tegenover. Maar daar zit een heel leger en die willen allemaal hem de grond inschrijven, ben ik bijna bang. Dus, Wat zal de doelstelling voor Liverpool zijn komend jaar? Wanneer mag hij tevreden zijn? Ik denk dat het meespelen om het kampioenschap is. Bij Liverpool, hoe die de laatste jaren hoe die zich hebben gepresenteerd onder Klopp. Hebben ze eigenlijk bijna elk jaar meegespeeld om het kampioenschap. Dit jaar zakte ze op een gegeven moment een beetje af. Maar zijn ook mensen die zeggen, er moet best wel veel vernieuwd worden. Zeker, ze leunen erg nog op oude sterren. Ja. Kun je dan verwachten dat Slot meteen meespeelt om het kampioenschap? Nou ja, goed. Of het echt... Nee, oké, maar goed, ik denk voor de club... Ja, maar dan willen de mensen niet horen daar, toch? Die willen geen nee horen. Nee, aan het slot gaat niet bij zijn aanstelling zeggen... Nou jongens, als we derde worden komend seizoen... dan denk ik dat ik heel tevreden ben. Dat gaat hij natuurlijk never nooit zeggen. Maar of het realistisch is, is wat anders. En daarom denk ik dat de woorden van Klopp ook heel mooi zijn. Steun de manager, de nieuwe manager, ook in het begin... als het misschien niet meteen florissant loopt. Ik denk dat Slot er ook blij mee is. Hoor. En wordt het tot slot, Arjen, met realisme ook in tot Liverpool... scherp. Wordt er ook met realisme in Liverpool gekeken? Of is het ook een beetje als Manchester United... dat ze eigenlijk gewoon heel veel succes verwachten... terwijl dat misschien helemaal niet realistisch is? Nou ja, volgens mij is het wel een beetje vergelijkbaar met Rotterdam. Qua aanhang, havenstad. Natuurlijk een grote historie. Maar Liverpool is ook niet de afgelopen 25 jaar 22 keer kampioen geworden. Dus volgens mij staan ze er wel wat realistischer voor. Ja. Europees natuurlijk wel een hoop prijzen gewonnen. Gaan we nog even naar Nederland. Voetballers van Ajax hebben de KNVB-beker gewonnen ten koste van Fortuna Sittard. Het werd vanmiddag 3-1. De vertrekkend Ajax-trainer Suzanne Bakker noemt het de bekroning op een mooi seizoen. Ja, in mijn beleving wel. Na zo'n fantastisch avontuur in de Champions League. En in de competitie eigenlijk te veel punten laten liggen. Dus dat is wel een kritische noot. Maar we willen graag prijzen pakken. En deze is binnen. Nou, is het misschien een beetje gek voor jou? Want het is ook meteen je laatste wedstrijd. En je pakt eigenlijk weer een prijs met Ajax. Hoe sta je hier? Ja, een en al blijdschap dat we deze prijs hebben gewonnen. En natuurlijk besef ik wel dat het mijn laatste wedstrijd is. Maar dat zal later nog wel echt doordringen. Ja, en je zei net al, kwartfinale Champions League. De beker gewonnen, vorig jaar kampioen geworden. Jij vertrekt denk ik wel met opgeheven hoofd. Ja, zeker. Het zijn echt drie... Ja, twee prijzen en een fantastisch avontuur die je benoemt. En dat, ja, dat zal ik nooit meer vergeten. En wat gaat jouw toekomst eigenlijk brengen? Ja, is nog niet bekend. Zoals ik bij de collega's ook wel aangeef, er is nog geen witte rook. En zodra dat er is, dan horen jullie het echt wel. Ook voor jezelf niet? Nee, nee. Dus, vind je dat vervelend of maakt je dat nu nog niet uit? Nee, ik voer diverse gesprekken en voor mij moet het plaatje gewoon kloppend zijn. En maar ja, in deze week heb ik me voornamelijk bezig gehouden met deze wedstrijd. Dat is het allerbelangrijkste en daarna gaan we wel zien. Kees Kwakkerman, één vraag hierover. Want iedereen kijkt naar resultaten vaak bij trainers. Bij deze trainer denk je, nou, het ziet er toch allemaal heel erg aardig uit. En ergens wordt gezegd, nou, we gaan met een nieuw iemand. Ja, en heel snel al, hè, in de winter. Heel snel in de winter. Kan dat wel op zich? Dat je als management denkt, ja, het kan allemaal wel aardig zijn, maar we gaan toch op een andere manier. Ja, ik denk wel dat dat kan. Ik denk dat zij dan toch intern hebben gezien van, nou ja, we zijn hier niet helemaal tevreden over. En ondanks dat de resultaten dan wel aardig zijn of waren. Uiteindelijk werd dus ook nog beter zelfs. Ja, willen wij toch een andere koers varen. En het mooiste voorbeeld, ik was daar zelf bij betrokken, was dat NAC derde werd met Ernie Brands. En die werd toch ontslagen omdat ze zeiden, ja, de manier waarop, dat willen we niet. En er werd een andere coach aangesteld, om maar een voorbeeld te noemen. Ja, dat gebeurt gewoon wel eens in het voetbal. En eigenlijk vind ik dat best wel sterk. Of het dan terecht is en hoe het dan uit gaat pakken. Het legt wel wat druk, hè? Ja, dat geeft wel wat druk. En die werd tiende, of niet? Ja, Kees. Nee, toen haalden wij Europees voetbal. Oh, ja, maar je werd geen derde. Met Robert Maaskant. Nee, dat klopt. Ja, goed. Derde met NAC was ook wel heel erg goed, hoor. Ja. Ik zeg. We gaan richting het einde van deze uitzending. De blessuretijd bedraagt... Nog 3 minuten. Kunnen we het hebben over Kerkrade? Want anderhalve week geleden vierden ze daar een paar minuten de promotie naar de Eredivisie. Ja, die deed het al vallen. Kees aan het begin, het ging natuurlijk om de promotie van Roda JC. De domper, die was enorm. Helemaal nu Roda afgelopen week ook in de nacompetitie is uitgeschakeld. En dus ook volgend seizoen de keukenkampioendivisie in Zuid-Limburg. En de coalitiepartijen, het lijkt er toch een beetje op, moeten op zoek naar een nieuwe premierskandidaat. Want terwijl Ronald Plasterk zijn mooiste schoen al aan het oppoetsen was, nou ja, er werd in 2 gevallen iets te vroeg gejuicht. En daarom sluiten we het Sportforum af met jullie voorbeelden van te vroeg juichen, Kees. We zijn voor jou een fragment de krochten van de Langs de Lijn-uitzending ingedoken. Ja? Terug naar 3 juni 2004. Excelsior de Graafschap. Jij debuteerde op die dag bij Volendam tegen Heracles. En die twee wedstrijden houden verband met elkaar. We luisteren even naar die uitzending. De Graafschap speelt komend seizoen in de Eredivisie. De Superboeren wonnen in Rotterdam met 3-2 van Excelsior. En concurrent Heracles kwam in Volendam niet verder dan 2-2. In Rotterdam is Andy Houtkamp. Van de Kruis bij een 2-2 stand die de 3-2 voor de Graafschap binnenkomt. En ik zie spelers op het veld lopen, gestript tot op de onderbroek. Ja, 20 jaar geleden. Maar hoe heeft dit verband met de vroegjuichen, Kees? Nou, Heracles kon nog promoveren bij ons. En de Graafschap en Excelsior konden allebei nog promoveren. Dus ze moesten de stand van die andere wedstrijd in de gaten houden. En dat stond heel lang 2-2. Dus Heracles was in de veronderstelling dat ze er waren. En die hebben toen gemist dat Van der Kruis de 3-2 binnenkopte vlak voor tijd. Dus toen heeft Heracles daarna gewoon nog lekker doorgevoetbald. Die denken, puntje genoeg. En toen kregen ze door, het is 3-2 bij de Graafschap geworden. En toen was het te laat. En is nu speaker bij Roda geworden. We gaan Andries... Ja, maar moet je maar vragen als hij hier is. Naar jou, Lorena Wiebes, Amstel Gold Race. Nu vindt ze die ruimte, zoekt ze die ruimte, pakt ze die ruimte. Maar Fiver Georgie komt door het midden. En aan de andere kant komt daar ook nog volgens mij, dat is Lorena Wiebes. Nou! En daarmee is het... Zeg het maar, te vroeg gejuicht. Ik denk dat we even moeten afwachten, fotofinish. Want volgens mij juicht ze het vroeg. Ja! Nog bijna. Ja, we horen het hier. Fors wind. Nog bijna korter dan, want we hebben geen tijd meer. Wat gebeurde hier? Ja, het is ongelooflijk klassiekertje. Ja, Wiebeske kijkt niet over de rechterschouder. Daar komt Marianne Vos. Ze gaat rechts zitten en ze verliest de Amstel Gold Race. Unieke kans ook nog eens om te winnen voor haar. Dus. Klassiekertje in de urenende race. Ja, dit is wel een maand geleden, maar het is nu al een klassiekertje. Ja, heerlijk. Arjen, tot slot het eerste wat jou opkwam was een hardloopwedstrijd waarin je toch vierde. Kost hier een bandje boodschappen. Dat doen we nu niet. Laten we het hier over hebben. Nee, maar gooit hem. Daar is bijna de Vinja. 6-1! Het is gebeurd! Het is gebeurd! Het mirakel is geschied! Ja, in het Vlaams, maar het ging over Barcelona, toch? Ja, de remontada, ja. Ja, ik zat op de tribune en ze moesten...